met Natasha Gibbs. Goedemiddag. Het Rode Kruis wordt overspoeld met spullen voor Afghanen die in Nederland opgevangen worden. Maar het Rode Kruis blijft ook ter plekke in Afghanistan. Wat is daar nodig en wat kunnen ze ter plekke doen? Dat en meer in de Nieuwsbv. Eerst, vanaf het weekend wordt evacueren uit Kabul lastig. Dat zegt demissionair minister Kaag. Nu in het NOS-journaal Dorot Megens. Nederland heeft vannacht in Afghanistan een operatie uitgevoerd om mensen die naar Nederland mogen komen vanuit Kabul over te brengen naar het vliegveld. Het is de eerste keer dat bekend wordt dat de Nederlandse missie buiten de luchthaven heeft geopereerd om op die manier mensen te kunnen evacueren. Politiek verslaggever Lars Geerts in Den Haag. Lars, hoe is dat in zijn werk gegaan? Nou, blijkbaar werden mensen opgeroepen, dat hoorden we gisteravond al, om naar centrale locaties in Kabul te komen, om van daaruit opgepikt te worden met een bus. We hoorden gisteren al dat de Belgen ook een dergelijke operatie hebben uitgevoerd. Gisteravond kregen we van contacten die we hebben in Afghanistan te horen dat die oproep er inderdaad was. We hebben dat nagevraagd bij Defensie. Defensie zei toen, of vroeg ons toen, om veiligheidsredenen dat niet naar buiten te brengen, omdat die mensen nog binnen de poort moesten komen. En vanochtend kon minister Kaag van Buitenlandse Zaken melden dat de operatie was gelukt en dat die mensen dus inderdaad binnen de poorten van de luchthaven zijn op dit moment. De busoperatie, over de Belgen was het al bekend, maar Nederland had er ook al eentje in de planning. Die is gelukkig ook goed uitgevoerd, maar met heel veel obstakels en problemen. Bij andere landen zijn bijvoorbeeld de Afghanen uit de bus gehaald. Wij hebben een groot aantal mensen wel op de luchthaven kunnen krijgen met de bus, maar met heel veel problemen. Dus een voorbeeld van het continue werk wat wordt verricht door Buitenlandse Zaken en Defensie, om het bijna onmogelijke te verrichten, omdat het onze taak en plicht is. De afgelopen dagen wilde Defensie en ook Buitenlandse Zaken steeds niet zeggen of Nederlandse militairen die daar aanwezig zijn, een stuk of 90, ook buiten de poorten opereerden om mensen binnen te halen. Dit is dus de eerste keer dat wij hoorden dat de Nederlandse missie in ieder geval buiten de poort van de luchthaven is gegaan om mensen inderdaad op de luchthaven te krijgen. Wordt wel bijgezegd dat bij deze operatie geen Nederlandse militairen betrokken zijn geweest. Dus wat wij daaruit opmaken is dat er op dit moment een internationale operatie gaande is, die dus gisteren bezig is geweest om Belgische of mensen die naar België mogen op te halen. En op dit moment mensen bezig zijn om Nederlands, in ieder geval afgelopen nacht, om mensen die naar Nederland mogen komen op te halen. Nou is er nog een week de tijd voor evacuaties, Lars. Dinsdag is het 31 augustus. Gaat het lukken om iedereen voor die 31ste uit Afghanistan te krijgen? Nou, wat gisteren duidelijk werd en eigenlijk vanochtend nog een keer werd bevestigd, is dat die week eigenlijk niet geldt. Want de Amerikanen hebben een aantal dagen nodig om zich vanuit dat vliegveld terug te trekken. Dus die operatie gaat eerder beginnen om de Amerikaanse soldaten en ander personeel van die luchthaven weg te krijgen. Wat wij vanochtend hoorden van zowel minister Kaag als van minister Bijleveld van Defensie, is dat zij ervan uitgaan dat vanaf vrijdag, dus nog voor het weekend, het al behoorlijk lastig gaat worden om onder normale omstandigheden, voor zover je het normaal kunt noemen, te opereren. In ieder geval te opereren zoals ze dat nu hebben gedaan. En daarom zegt minister Bijleveld van Defensie ook dat ze op dit moment alles op alles zetten om in ieder geval zo snel mogelijk zoveel mogelijk mensen weg te krijgen. Het waren natuurlijk veel meer Nederlanders of Afghanen met een Nederlandse nationaliteit in Afghanistan dan we ooit op hadden gerekend. Die waren daar voor familiebezoek, sommigen waren op vakantie, et cetera. Dat geeft ook aan hoe snel de situatie is veranderd. En we hebben in de Kamerbrieven ook al gezegd, en dat hebben we overigens in de debatten ook gezegd, dat we daar daar kunnen we geen garanties op geven. We doen ons best om iedereen tot het laatste moment, en daarom plannen wij ook gewoon zo snel door, hè, in dit geval tot het laatste moment iedereen eruit te krijgen. Dat was minister Bijleveld. Minister Kaag van Buitenlandse Zaken, die was nog iets stelliger. Die zei, het gaat ons zeker niet lukken om voor 31 augustus alle mensen die we willen ophalen, om die ook werkelijk uit Afghanistan, in ieder geval via de luchthaven, te krijgen. Daarna is het kijken hoe je eruit komt. Iets anders, Lars. Gisteravond zagen we in Harskamp een demonstratie tegen de opvang van deze vluchtelingen. Daar heeft het kabinet ook op gereageerd, hè? Ja, inderdaad. Zowel minister Kaag als minister Bijleveld hebben die berichten gezien. En minister Bijleveld had er vanochtend geen goed woord voor over. Als u in nood bent, dan wilt u ook opgevangen worden. En dat willen deze jongeren ook. Ik vind het echt verschrikkelijk dat dit gebeurt in Nederland. Een vrij land waar mensen trots mogen zijn op dat we zo vrij zijn. Dat wij hier gewoon daarover kunnen praten. Dat kan in Afghanistan niet. Dus dat moeten mensen zich echt wel realiseren. Ja, inderdaad. Op de vraag of mensen zich ook zorgen maakten. Of dat ze begreep dat mensen zich zorgen maakten over het feit dat er zoveel mensen in hun gemeente kwamen. Zei ze, de zorgen, dat begrijp ik. Maar de manier waarop deze mensen gisteravond hebben geopereerd, dat vond ze niet kunnen. Lars Geerts vanuit Den Haag, dankjewel. Steeds meer ouderen werken door na hun 65ste. Vorig jaar hadden 300.000 65-plussers betaald werk, meldt het CBS. Het waren er in 2003 nog 75.000. Ouderen werken langer door vanwege de stijging van de AOW-leeftijd. Maar ook boven de 67 zijn meer mensen aan het werk. Onder andere ouderen die doorwerken zijn relatief veel beeldend kunstenaars, chauffeurs, meubelmakers en stoffeerders. Bij een ontploffing in een kolenmijn in het noordoosten van Colombia zijn zeker 12 mensen omgekomen. Bergen van de slachtoffers verloopt moeizaam, want het gangenstelsel is beschadigd. Op veel IC-afdelingen is er nog steeds een personeelstekort doordat verpleegkundigen vertrokken zijn, meldt de Volkskrant. Het gaat per IC om enkele tot tientallen verpleegkundigen. Het kan ertoe leiden dat er eerder problemen ontstaan als het aantal coronabesmettingen gaat toenemen. Nederlanders die verder van een GGD-testlocatie wonen laten zich minder vaak testen, blijkt uit cijfers van het CBS van afgelopen najaar en winter. Vooral mensen zonder eigen vervoer lieten zich minder vaak testen als ze verder van een teststraat woonden. Het NOS-journaal. In Amsterdam is de eerste zitting begonnen in de rechtszaak over de gewelddadige overval op een edelmetaalbedrijf in Amsterdam in mei van dit jaar. Niet alleen die overval was gewelddadig, maar ook de achtervolging die volgde door de politie. 6 mensen werden uiteindelijk gearresteerd. Die overval was goed voorbereid, zo hoorde verslaggever Matthijs van der Wiel. Sommige verdachten kwamen uit Parijs. Ze verzamelden allemaal in een appartement in België. En daar werd de taakverdeling besproken. Het zou gaan om in totaal 10 verdachten. 1 is door een politiekogel omgekomen, dus er zouden er nog 3 op de vlucht zijn. Daar in België werden de wapens uitgedeeld, werd de taakverdeling dus besproken, werden auto's voorzien van valse kentekenplaten en uitgerust met jerrycans benzine om ze in brand te kunnen steken. Ze hadden bivakmutsen bij zich, tie wraps en slijptollen. Een deel van de verdachten is bij de zitting aanwezig. Ze bekennen op één na alles als het gaat om de overval. Maar, en dat wordt het twistpunt in deze rechtszaak, ze ontkennen dat ze gericht op de politie hebben geschoten. 2 van de 6 zijn hier vanochtend in de rechtszaal aanwezig. Hun advocaten zijn aan het woord geweest en die zeggen, er is alleen in de lucht geschoten of mijn cliënt heeft helemaal geen wapen vastgehouden. Agenten en omwonenden zeggen dat er gericht werd op de politie, maar advocaten zullen mogelijk in dit proces aanvoeren dat het niet op de beelden te zien is en dat er geen schade of aan de schade te zien is op de politiewagens. En dat gaat een grote rol spelen. Wie schoot met welk wapen? En was het in de lucht geschoten of gericht op de politie? Want dat is de belangrijkste aanklacht. Poging doodslag op de politie om te ontkomen. Dat heet gekwalificeerde doodslag. Dat even zwaar bestraft kan worden als een poging tot moord. En een veel zwaardere straf dus dan alleen voor de overval die ze dus wel bekennen. Gisteren werd bekend dat een deel van de buit nog altijd zoek is. Transavia-personeel op Schiphol maakt zich zorgen over problemen die worden veroorzaakt door een nieuw afhandelingsbedrijf. In een brandbrief aan de directie staat dat dat nieuwe bedrijf, Viggo, niet in staat is gebleken om bagage op tijd te laden en te lossen. En dat leidde tot chaotische situaties. Meerdere vluchten zijn zonder koffers vertrokken en ook duurde het soms uren voordat bagage op de band verscheen. Volgens het personeel is Transavia bakken met geld kwijt aan compensatie en het nasturen van bagage. Transavia werkt sinds dit jaar met Viggo. Eerder deed moedermaatschappij KLM de afhandeling. De Belgische 3x3 basketbalploeg heeft volgens de Vlaamse krant De Standaard fraude gepleegd om deel te kunnen nemen aan de Olympische Spelen. De ploeg verzon volgens de krant 27 lokale toernooien waaraan ze zouden hebben deelgenomen in september en oktober 2019. Daardoor steeg hun plaats op de wereldranglijst en konden ze meedoen aan kwalificatiewedstrijden voor de Spelen. Daar lukte het een plaats te bemachtigen. En de Belgen wisten het uiteindelijk tot een 4e plek op de Spelen in Tokio te schoppen. Baanwielrenner Tristan Bangma heeft bij de Paralympische Spelen in Tokio de eerste gouden medaille voor Nederland in de wacht gesleept. De blinde Bangma versloeg op de 4 kilometer achtervolging samen met Patrick Bos op de tandem hun Britse tegenstanders. Bangma en Bos waren favoriet nadat ze zich in een wereldrecordtijd voor de finale hadden weten te plaatsen. Het weer in het midden en zuiden van het land veel zon. In het noorden geleidelijk wat bewolking met kans op regen. Maximum temperatuur 22 graden vandaag. Morgen is het eerst bewolkt, later weer wat zon en dan een graad of 18. Verkeersinformatie bij de ANWB Bianca Daming. Er staan een paar flinke files door ongelukken. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht is het oponthoud 20 minuten... tussen Culemborg en Vianen. Daar zijn 3 rijstroken dicht. Omrijden richting Utrecht vanuit het zuiden kan ook via de A27. En op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen is de vertraging een half uur... tussen Beverwijk Oost en knooppunt Rottepolderplein. Daar is na een aanrijding de linkerrijstrook dicht. Omrijden kan vanaf Uitgeest via de A8 en de A10. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Je gaat ervan uit dat je kind het moet redden op een gewone school. Maar uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik zie wat voor een aandacht mijn zoon krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dit doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we gemaakt hebben. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. Je bedrijf is gezond. Maar wat als jouw werknemers ziek worden? Er zijn verschillende manieren om je hierop voor te bereiden. Zo kun je nu de MKB Verzuim Ontzorgverzekering afsluiten. Meer weten? Ga naar loondoorbetalingbijziekte.nl. Bij Wimfort kun je ook versneld examen doen. Zelfs 2 jaar in 1. Kijk op wimfort.nl. De MKB Verzuim Ontzorgverzekering, zei je? Precies. Ga naar loondoorbetalingbijziekte.nl. Een initiatief van MKB Nederland en VNO-NCW. Zet je net grote stappen met je bedrijf, vallen je mensen uit. Voorkom verzuim met MedPrevent. Zorg dat je ook in volle vaart verder kan. Vraag onze Arbo-infobox aan op medprevent.nl en ontvang een Activity Tracker cadeau. Een website die het verschil maakt. Customer journeys, user experience design, front-end frameworks. Gelukkig is er een bureau dat het makkelijk maakt en alle disciplines verenigt. Kijk op fabriek.nl hoe wij verandering ontwerpen. Fabriek met QUE. Je schrijft iedere dag teksten en je wilt dat jouw teksten helder zijn. Dat kan met de software Klinkende Taal. 1 druk op de knop en je ziet hoe je jouw tekst duidelijker maakt. Klinkende Taal is er voor Web, Word en Outlook. Probeer nu gratis op klinkendetaal.nl. Waarom staat uw pensioengeld nog bij een bank of verzekeraar? Met de lijfrenterekening van doelbeleggen.nl ontvangt u een hoge aanvangsuitkering en bij overlijden gaat het saldo naar uw nabestaanden. Ga naar doelbeleggen.nl en bereken uw uitkering. Doelbeleggen.nl, u stelt het doel, wij beleggen er naartoe. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. Heldere teksten? Ga naar klinkendetaal.nl. Een product van Lo van Eck. NPO Radio 1. NPO Radio 1. BNN VARA. Natasha Gibbs. De Nieuws-BV. Goedemiddag. Het is exact 20 jaar geleden dat zangeres Aaliyah omkwam in een vliegtuigcrash. Hoe inspireerde zij de muziekwereld? Verder American voetbalspeler Colin Kaepernick knielde op 26 augustus 2016... tijdens het Amerikaanse volkslied uit protest tegen racisme. Heeft hij met zijn protest de sportwereld blijvend veranderd? En druktemaker Ryan Pandey die komt ook langs. Dat en meer straks in de Nieuws-BV. Nu eerst, hoe gaat het Rode Kruis Afghanen helpen? De Nieuws-BV. Nu de Taliban het in Afghanistan weer voor het zeggen hebben, proberen veel Afghanen het land wanhopig te verlaten. Ook in Nederland worden honderden Afghanen opgevangen. Ondertussen is het Rode Kruis de afgelopen dagen overspoeld met gedoneerde spullen voor Afghaanse vluchtelingen. En aan de lijn heb ik Marieke van Schaik. Zij is directeur van het Rode Kruis. Goedemiddag, Marieke. Goedemiddag. Ja, Marieke, wat hebben jullie allemaal binnengekregen? Nou, mensen bellen ons ook met allerlei aanbiedingen. Mensen willen vooral speelgoed en kleding brengen. Mm-hmm. Zijn we natuurlijk heel blij mee. Hartstikke leuk dat mensen willen helpen. Maar op dit moment is dat niet nodig. We hebben genoeg tweedehands winkels in Nederland die ons voorzien. Want het is natuurlijk wel zo dat de mensen die aan zijn gekomen echt heel weinig bij zich hebben. Maar vooralsnog hebben we voldoende spullen om hen te voorzien van wat extra kleding. Oké, en op wat voor manier helpen jullie de Afghanen? Is dat alleen met kleding? Nou, wij ondersteunen het COA eigenlijk op dit moment. Dus we ondersteunen nu in Zeist en in Groningen de locatie Zoutkamp. Als mensen binnenkomen, voedseldistributie, al dat soort zaken, samen koken. We zien overigens ook dat mensen zelf heel veel gaan doen. Dus dat is ook leuk, hè? Mensen zijn ook graag bezig, anders zit je ook maar de hele dag. Mm. En we kijken ook op dit moment of we dat op de andere locaties ook gaan doen. Mm. Verder doen we vervoer. En wat heel erg belangrijk is, is het herstel van contact met familie. Heel veel mensen zijn snel gevlucht, er is een panieksituatie. Dus wij helpen met vrijwilligers ter plekke om mensen weer in contact te brengen met hun familie in Afghanistan, om ze te laten weten dat ze veilig zijn. Dat is echt heel erg belangrijk. En we krijgen ook op onze hulplijn heel veel telefoon van Afghanen in Nederland die geen contact krijgen met hun familie. Dus die ondersteunen we ook. Ja, dus communicatie, kleding en bezigheden. Ja, je zei het zelf al, jullie hebben onwijs veel spullen binnengekregen. Echt niet meer spullen nodig. Maar is er echt niks meer nodig? Nou, er is natuurlijk wel geld nodig. En dan zeg ik in de eerste plaats voor in Afghanistan zelf. Mm. Natuurlijk ook voor onze activiteiten in Nederland. Maar in Afghanistan zelf is de situatie gewoon heel precair. En we hebben natuurlijk het geweld, de onveiligheid die er is. Er is veel strijd geweest in het land. Maar er is daarnaast ook een hele grote droogte. En zo'n 11 miljoen Afghanen hebben behoefte aan voedselhulp. En daarnaast is er ook nog de pandemie. Dus daar hebben we zeker ook geld voor nodig. Ja, en dan zijn jullie ook in Afghanistan actief, terwijl iedereen daar probeert weg te komen. Ja. Wat doen jullie daar precies? Nou, onze activiteiten in Afghanistan zijn met name gericht op de ondersteuning van de gezondheidszorg. We hebben in de maanden juni, juli en augustus zo'n 40.000 oorlogsgewonden behandeld. Mm-hmm. Heel veel burgerslachtoffers. En voedsel is ook heel erg belangrijk. Zoals ik al zei, is een grote droogte, dus er is echt behoefte aan voedsel. Ja, ik hoorde zelfs dat er mensen flesjes water aanbieden voor $50 op het vliegveld van Kabul. Dus ook aan water is bijvoorbeeld behoefte. Ja. Oké, maar hoe maken jullie die afweging, hè? Terwijl iedereen daar weg probeert te komen. Jullie blijven daar tot welk punt? Ja, goed. Het is het Internationale Rode Kruis. Gewend om te werken aan in conflict situaties. En wat heel erg belangrijk is, en dat weten de Taliban ook, wij zijn een neutrale organisatie. Wij werken altijd samen met de overheid. En we hebben in Afghanistan al contact met lokale leiders, regionale leiders. Anders kan je daar ook niet werken. Dus we proberen die lijnen open te houden om de toevoer van hulpgoederen veilig te stellen, om te zorgen dat mensen veilig naar hun werk kunnen. Dat is natuurlijk echt wel heel uitdagend op dit moment. Maar het Internationale Rode Kruis, we werken al 30 jaar in Afghanistan en we willen de Afghanen niet in de steek laten op dit moment. Zolang het kan, blijven we. Ja, maar Marieke van Schaik, betekent dat ook dat jullie kunnen werken onder de Taliban straks? Ja, dat kan. Zolang de Taliban ons toegang geeft tot de meest kwetsbare mensen. Dat is voor ons het belangrijkste criterium. Wij zijn er voor de meest kwetsbaren. En zolang wij toegang kunnen regelen tot deze mensen via hen. Mm-hmm. En zij dat toestaan. Ja, kunnen we daar actief blijven. En zullen wij dat zoveel mogelijk blijven doen. Ja. Het is duidelijk jullie boodschap. Stuur geen spullen meer naar het Rode Kruis. Hè? Maar mochten mensen toch nog iets willen betekenen voor Afghaanse vluchtelingen, wat kunnen ze dan het beste te doen? Nou, spullen kunnen ze naar de kringloopwinkel brengen. Dat gaat ook vaak naar het Rode Kruis. En natuurlijk een donatie doen voor het Rode Kruis. Dat is altijd van harte welkom om ons werk te ondersteunen. Helemaal duidelijk. Marieke van Schaik, directeur van het Rode Kruis. Dankjewel voor dit gesprek. Volg ons op Twitter, @denieuwsbv. Afgelopen jaar hadden ruim 300.000 mensen die ouder zijn dan 65 jaar betaald werk. Zo'n 10% van die groep is zelfs 75 jaar of ouder. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Oudere mensen die werken dus. Dat deed ons denken aan deze mannen. Emma dus. Ja, goed. Op weg naar... Ja, eigenlijk hoef je niks te antwoorden als je meteen pas zegt. En dan ben je er ook. Ja, helemaal niet. Doe maar. Er zijn nog... Oh ja, dat kunnen zijn. Pas. Dat is waar. Heb je goed gezien? Ja, dit was een strikte vraag. Ja. Echt top. Een top advies. Ja. Ja. Meen ook eigenlijk. Ja nee. Ik zou het doen. Daarom zeg ik, dit was een instinker. Begrijp? Zeg dat wel. Ja, Frederiks en Van Rossum die probeerden dus volgens Maarten van Rossum in 2019 in het Guinness Book of Records te komen als oudste presentatieduo. Ja, hun missie is gewoon mislukt. Maar muzikanten hebben geen last van pensioenleeftijd. Dolly Parton, natuurlijk de Rolling Stones, maar ook de Golden Earring zijn niet van het podium te krijgen. En gelukkig maar, net als deze mannen, de gemiddelde leeftijd ligt tussen de 70 en 90 jaar. De Buena Vista Social Club met het nummer Candela. Buena Vista Social Club met Candela. De Nieuws-BV. Na Litouwen gaat ook Polen een muur bouwen bij de grens met Belarus. Volgens de landen laat de Belarussische dictator Lukashenko vluchtelingen expres door om Europa te chanteren. Hoe dat precies zit, dat bespreek ik met Bob Deen. Hij is Oost-Europa-deskundige van Instituut Klingendaal. Goedemiddag, meneer Deen. Goedemiddag. Ja, waarom bouwen Polen en Litouwen eigenlijk deze muren? Ja, ze zien zich geconfronteerd met snel toenemende aantallen irreguliere migranten die de grens proberen over te steken om zo in de EU asiel aan te vragen. En daar maken ze zich heel erg zorgen om, want ze hebben lange grenzen met Belarus en die kunnen ze met hun reguliere grenswachten dus niet voldoende in de gaten houden. Oh, dus vandaar die muren en op een andere manier zou het niet zijn gelukt? Ja, dat claimen ze in ieder geval. Ah, ja. Okay. We zeggen trouwens tegenwoordig Belarus, hè? En niet meer Wit-Rusland. Waarom doen we dat eigenlijk? Nou ja, het mag allebei hoor, maar ja. Belarus is iets meer de naam van het land zelf. Hè? En Wit-Rusland is toch meer een erfenis van het verleden. Dat het onderdeel uitmaakt van de Sovjet-Unie. En ook voor, dan wordt het meer gezien als een klein Rusland, als Wit-Rusland echt. En nou, als je Belarus zegt, dan benadruk je meer dat het een eigen land is met een eigen cultuur en eigen geschiedenis. Ah, vandaar. Goed, nou, dat gezegd hebbende, laten we even dieper in de materie duiken. Lukashenko die wordt er dus van verdacht expres mensen over te vliegen om ze naar de EU te laten trekken. Dit is wat de vluchtelingen zelf erover te zeggen hebben. There's people that took us from our country to Belarus, and then they said you can come to Europe in a good, in an easy way. They says like the border is free now of guards. You can cross it. Ja, mensen vertellen hier dat ze werden opgehaald en dat ze werd verteld dat ze gewoon de grens over mogen. Hoe gaat dat eigenlijk precies in zijn werk, Bob Deen? Ja, het is eigenlijk een hele schandalige en een soort van cynische vorm van staatsgeleide mensensmokkel. Want wat er gebeurt is dat, tenminste in het verleden, ik weet niet of het er nu nog is, dat een Belarusisch toeristenbureau, Center Kurort, samenwerkte met organisaties in Irak. En ook met een luchtvaartmaatschappij om mensen rechtstreeks Bagdad, Minsk te vliegen en dan te vervoeren naar de grens en te zeggen de EU is die kant op. Nou, dat is gestopt na druk van de Europese Unie. Die rechtstreekse vluchten met Irak zijn er niet meer. Mm. Maar we maken ons natuurlijk allemaal zorgen dat hij dit ook meer met andere landen gaat doen en ook met Afghaanse vluchtelingen. En om hoeveel mensen gaat dat dan? Hoeveel mensen zijn er op deze manier al over de grens heen geduwd? Nou, Litouwen kampt met iets meer dan 4000 mensen. En dat is voor hen een enorm aantal. Hè? Want een jaar daarvoor waren het er maar in de 80, geloof ik. En Polen zegt dat ongeveer 2000 mensen hebben geprobeerd de grens over te steken, waarvan ze het merendeel hebben tegengehouden. Ja. Dus ja, het zijn nog niet de aantallen die we in 2015 zagen, hoor. Het gaat om duizenden en niet om 100.000 mensen. Maar het zijn toch serieuze aantallen. Aanzienlijke aantallen. Maar toch moet het geen verrassing zijn, hè? Want de president van Belarus, Lukashenko, die dreigde in mei al de grens open te zetten. Ja. Мы никогда не будем никого держать. Они же не к нам идут. Они идут в просвещенную, теплую, уютную Европу. Ja, Lukashenko zegt hier, wij zullen nooit iemand tegenhouden. Ze komen niet voor ons. Ze komen voor het warme, gezellige Europa. Gebruikt Lukashenko hier de migranten als wapen? Ja, absoluut. Dit is een manier van hem om ons te chanteren. Hij weet dat dit een zwakke plek is van Europa. Dat we erg bang zijn voor de influx van migranten. Dat vooral in Polen en Litouwen het erg gevoelig ligt. Die landen die zijn nog veel meer zeg maar, zenuwachtig hierover. En die hebben natuurlijk in het verleden ook erg tegengestribbeld toen er vluchtelingen kwamen richting Griekenland en Italië. Die wilden juist geen vluchtelingen opvangen. Dus dit is voor hem een manier om ja, Europa onder druk te zetten. Een soort van wraak te nemen voor de sancties die we hebben opgelegd. En ook om zijn verhaal te vertellen dat slappe Europa weer bang is voor vluchtelingen, de oorlog heeft veroorzaakt, maar niet met de gevolgen wil kampen. En wat voor baat heeft hij daar dan uiteindelijk bij? Nou, het is voor hem denk ik een manier om te kunnen onderhandelen met Europa. Hij heeft afgekeken hoe Erdogan dat denk ik gedaan heeft, maar ook bijvoorbeeld Marokko, die eerder dit jaar dat richting Spanje deden. Dat je met een soort van migratiediplomatie kan zeggen tegen Europa, wij willen jullie grenzen wel voor jullie beveiligen en we willen wel mensen tegenhouden, maar daar willen we wat voor terug. En dat is natuurlijk wel een hele cynische manier om, ja, zoals de Polen en de Litouwers dat noemen, het een soort tot wapen maken van migranten. Mm. En zij hebben het zelfs over een hybride vorm van oorlog voeren. Wat is dat, een hybride vorm van oorlog voeren? Dat is eigenlijk als je oorlog voert met niet-militaire middelen er ook bij. Dus vaak gebruiken we het voor dingen als cyberaanvallen, desinformatiecampagnes of beïnvloeding van verkiezingen. Maar hier gebruik je dus migranten als wapen. Aha. Ja. Nou, Polen en Litouwen die zijn allebei lid van de NAVO. Als zij dit als een aanval ervaren, dan zou je kunnen zeggen, nou, NAVO, kom in actie. Waarom gebeurt dat überhaupt? Heeft de NAVO al gereageerd? Nou, er wordt wel over gesproken. Tot nu toe is er nog geen officieel beroep op de NAVO gedaan. Ik heb net gezien dat ze wel het op de agenda van de VN-veiligheidsraad willen. Mm-hmm. Dus het belangrijke is dat het voor hen echt een veiligheidskwestie is, waar ook inderdaad een militaire component aan zit. Want Polen heeft ook al meer troepen naar de grens gestuurd. En het kan ook komen tot schermutselingen tussen de Poolse en de Belarusische grenswachten. Dus het is inderdaad een veiligheidskwestie in een toch al heel gespannen regio. Ja. Want de spanningen zijn al fors opgelopen sinds de crisis. Nou, volgende maand houdt Rusland grootschalige oefeningen samen met Belarus, de Zapad-oefeningen. Dus ja, dit zal ook op de agenda van de NAVO komen. Maar misschien niet zozeer als artikel 5, als aanval en verdediging kwestie. Maar eerder denk ik artikel 4, dus consultaties over zo'n veiligheidsdreiging. Oké, waarom wordt er dan voor artikel 4 gekozen en niet artikel 5? Want een van hun slogans is een aanval op één is een aanval op alle, toch? Ja, maar artikel 5 is wel echt het allerzwaarste middel wat de NAVO heeft. Ik denk ook dat er niet zoveel behoefte is aan nu een grootschalig militaire confrontatie met Belarus op te zoeken, gezien het feit dat Rusland daar ook aanwezig is en steeds meer aanwezig is. Maar artikel 4 is in ieder geval waarbij de landen hun bondgenoten vragen van wij willen hier met jullie over praten en wij willen steun van jullie om met deze dreiging om te gaan. Ja. En uiteindelijk gaat het natuurlijk ook gewoon om, ja, ze willen steun van de EU en van de NAVO om met die uitdaging aan hun grenzen om te gaan. Ja, en wat voor rol kan de Europese Unie dan hierin spelen? Nou, de EU heeft wel een sterk stelling genomen, hè, dat het absoluut onacceptabel is dat migranten als wapen worden gebruikt. En het is natuurlijk een hele cynische actie van Lukashenko. En ze hebben al meer appeltjes met hem te schillen, ook vanwege het kapen als het ware van een vlucht die van het ene EU-land naar het andere land ging. Dus dit voegt daaraan toe, een al heel moeilijk dossier. En ze hebben onder andere wel een succesje geboekt door op Irak druk uit te oefenen om die rechtstreekse vluchten te stoppen. Zodat het wat minder mensen zouden worden. Ja. Trouwens, Bob Denk, kan een hybride oorlog een echte oorlog worden? Dat kan, ja. Het is het inzetten van strijdmiddelen net onder die grens van een conventionele oorlog. Hè. Dat is wat het voorstelt. Ja. Maar hier staan inderdaad militairen van twee landen recht tegenover elkaar. Hmm. Of drie eigenlijk. Ja. Maar ik denk niet dat dit zal uitlopen op een grote conventionele oorlog. Want dat gaat voor alle partijen, ook voor Lukashenko, denk ik, te ver. Toch hebben we in de tussentijd dus die muren waar ik het eerder over had, hè, aan de grens van Europa, om dus deze vluchtelingen tegen te houden. Wordt dat de toekomst van Europa? Een vestiging achter muren? Ja, ik weet niet of de toekomst is of het heden van Europa. Want er zijn al gigantisch veel hekken gebouwd. Ik geloof iets meer dan 1000 kilometer. Meer dan 6 keer de Berlijnse muur. Want landen maken zich natuurlijk enorm zorgen over die irreguliere, ongecontroleerde migratiestromen. Ik zag dat Griekenland ook een hek wil bouwen nu aan de landgrens met Turkije. Hongarije heeft het toen al gedaan met de Balkanlanden. Spanje om zijn enclaves in Marokko. Dus ik vrees dat hekken eigenlijk al het heden zijn en niet alleen de toekomst. Goed. Dat is de realiteit. Dank Bob Deen, Oost-Europa-deskundige van Instituut Klingendaal. I want to get on my knees right now. Ja, het is 5 jaar geleden dat American voetbalspeler Colin Kaepernick knielde tijdens het volkslied. Dit deed hij uit protest tegen discriminatie en politiegeweld. Nou, inspireerde veel mensen met deze actie. Niet alleen sporters, maar ook muzikanten. I want to get on my knees right now. Just one knee. I'm taking both knees. Ja, we horen hier Pharrell, Eddie Vedder en als laatste Stevie Wonder. Straks praat ik met lid van de speciale anti-racisme-commissie van de KNVB, Robert Geerlings, en sportjournalist Neil Petersen verder over deze gevolgen van deze actie. Maar nu eerst de druktemaker. Pas op, nu volgt een mening. De druktemaker! En dat is vandaag Ryan Pandey. Mijn onbewuste ik heeft hele andere interesses dan mijn bewuste ik. Waar mijn bewuste ik op zoek wil gaan naar de nieuwste ontwikkelingen in Afghanistan, de huidige stand van de kabinetsformatie of hoe we het doen op de Paralympische Spelen, wint mijn onbewuste ik het steeds vaker. Wat er vervolgens toe leidt dat ik helemaal op de hoogte ben van Dreetje Hazes junior, die spijt heeft van het sneldelen van zijn relatie met Sarah van Soelen. En dat hij een tatoeage op zijn ribben laat zetten voor haar met de tekst: I love her not for the way she silences my demons, but for the way her demons dance with mine. Dit gaat hij echter pas doen nadat zijn tatoeage weg is gehaald die hij voor zijn ex Monique in zijn nek heeft laten zetten. Ik weet inmiddels meer van zijn relaties dan van mijn eigen relaties. Ik kan uren vullen met nieuws rondom Dreetje Hazes junior, terwijl ik maar één nummer van hem ken, Leef. Dat zou eigenlijk juist andersom moeten zijn. Veel tijd om me daar verder druk om te maken heb ik echter niet, want naast dit dilemma is een deel van mijn brein nog steeds bezorgd over het gehackte Instagram-account van ex-tv-kok Rudolf van Veen. Zijn account is gehackt onder de voorwaarde dat hij 1000 euro moet betalen om zijn Instagram-account te behouden en er zijn inmiddels al 60 foto's verwijderd. Ik heb de beste man nog nooit ontmoet. Heb geen flauw idee wat hij überhaupt kan koken en erger nog, ik volg hem niet eens op Instagram. En ik weet het. Er zijn belangrijke dingen in de wereld waar ik me momenteel veel meer in zou moeten verdiepen. Zoals Imca Marina, die het nog lang niet rustiger aandoet. Maar ik heb niet zoveel met Imca Marina. Iedereen die ik tegenkom is geraakt door wat er gebeurt in Afghanistan en is bezorgd om alle vluchtelingen. Als ik dan op de hoogte wil zijn en vervolgens lees dat Spanje volop mensen repatrieert vanuit Afghanistan, is het enige dat ik kan denken: waar is Imca Marina met Eviva España? En als ik me te midden van een gesprek bevind waar mij wordt gevraagd of de kabinetsformatie nu over links gaat, kan ik het niet helpen om me af te vragen hoe het nu moet zijn met Victor, de barman van First Dates, wiens eigen relatie op de klip is gelopen. Hij wil nog helemaal niet daten. En dan zit die arme man daar bij de bar, ongemakkelijke gesprekken te voeren met mensen op hun eerste date. Doordat de evenementenbranche onredelijk zwaar is getroffen door alle coronamaatregelen, is mijn onbewuste ik dat inmiddels ook. Aangezien bijna alles rondom de kunst- en cultuursector al zo'n 1,5 jaar geen normale doorgang heeft mogen vinden, is dit het nieuws dat er van over is gebleven in de amusementsector. Vol ongeloof verzamelt mijn onbewuste ik zich met het beperkte nieuws dat er te vinden is op dit vlak, waardoor de verbazing over belangrijke nieuws uitblijft. Afgelopen weekend waren zo'n 70.000 mensen op de been om te protesteren tegen de onevenredige coronamaatregelen die er gelden voor de cultuursector. Tot nu toe is er aan Unmute Us geen gehoor gegeven. Het is hard nodig dat alles weer open gaat. Zeker gezien de beslissingen rondom de Formule 1 en de KNVB. Maar vooral zodat de cultuursector weer kan floreren en we volop in de breedte kunnen genieten van de amusementsector. Want ik wil niet weten hoe de volgende vriendin van Dreetje Hazen straks gaat heten nadat hij de tatoeage van zijn rib heeft laten weghalen. Unmute bewuste ik. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Precies 20 jaar geleden overleed zij bij een noodlottig vliegtuigongeluk op weg terug van de Bahama's naar huis. Tijd voor een hernieuwde kennismaking met deze grand dame van de R&B die muzikanten vandaag de dag nog steeds weten te beïnvloeden. Wat is haar muzikale nalatenschap? Dat gaat mediadeskundige Kim Dankoor ons vertellen. Goedemiddag, Kim. Goedemiddag. Ja, ik heb het over de grand dame van de R&B, want zo mogen we haar toch wel noemen, hè, Kim? Ja, zeker. Ze wordt nog steeds de prinses van R&B genoemd. Ja. De prinses of rhythm and blues. En dat zegt eigenlijk al genoeg over haar legendarische status toen en nu. Ja, maar, voor de, mensen, maar voor de mensen die haar helemaal niet kennen en die denken... hé, Alia, wie is dat ook alweer? Kun jij er even een klein mini-college over geven? Jazeker. Nou, ze werd toen gezien als een innovator en nu nog steeds. Omdat ze niet bang was om verschillende muziekstijlen te combineren en te experimenteren met verschillende muziekstijlen. En verder was ze ook een driedubbele bedreiging, een triple threat, artistiek gezien. Ze kon dansen, zingen, acteren. En in het laatste jaar voor haar tragisch ongeval mocht ze ook modellenwerk aan haar cv toevoegen. Want in dat laatste jaar heeft ze ook modellenwerk gedaan voor grote merken zoals Tommy Hilfiger. En als wij mensen uit de scene mogen geloven met wie zij nou heeft samengewerkt, zoals producer Timbaland en rapartieste Missy Elliott, is het een warm persoon, bescheiden, vertoonde ze geen diva gedrag en was ze heel erg fijn om mee samen te werken. Wauw, dus echt een droom voor iedereen wat haar werk betreft en haar persoonlijkheid. Ja. En ze wordt ook geroemd voor haar sound, want dat is kenmerkend en zo klinkt die. Dit is dus die typische Alia-sound. Wat is daar zo kenmerkend aan, Kim Dankoor? Nou, het is een combinatie van verschillende muziekstijlen. Dus hip-hop, invloeden, R&B, maar ook nog New Jack Swing. Een genre of een subgenre dat heel erg bekend was in de jaren 90. En nadat ze met R. Kelly heeft samengewerkt, waar we het waarschijnlijk straks nog over gaan hebben, werkte ze daarna precies samen met Timbaland. En die staat bekend om de aparte beats. Dus je hoort inderdaad stotterende gitaren. En af en toe introduceerde of integreerde hij ook babygeluidjes. Ja. Waarvan je eerst denkt van, oké, ik hoor een babygeluidje in dit nummer. Maar het werkte dus allemaal. Hij is daar heel erg bekend mee geworden, samen met Elia. Mm. Maar bijvoorbeeld ook met Ginuwine en Missy Elliott en Magoo. Dus een goede combinatie. Ja, en dat hoorde dus typisch bij Alia, bij haar sound dus. We vergeten vaak dat Alia best wel jong was, hè? 22. Waar zong ze dan eigenlijk over? Ja, ik moet zeggen dat ik zelf bijvoorbeeld niet meer naar het nummer Age Ain't Nothing But a Number kan luisteren. Dat is een nummer dat ze uit heeft gebracht toen ze 14 was. Of in ieder geval opgenomen toen ze 14 was en uitgebracht toen ze 15 was. Mm. Dat nummer is ook geschreven en geproduceerd door R. Kelly. Mm. En een stukje tekst is dan ook Boy, don't be brave. Tonight we're gonna all the way. Of sorry, boy, be brave. Tonight we're gonna go all the way. Als ik dat dan hoor en ook naar de context kijk van R. Kelly en naar zeer jonge leeftijd, kan ik daar zelf niet meer naar luisteren. Nee. Maar op iets latere leeftijd soms ze vooral over liefde, over relaties. Mm. Wat je meestal terugziet in de popmuziek. Ja, maar misschien dan is dit het juiste moment om het heel even over R. Kelly toch te hebben en haar relatie met hem. Want Age is nothing but a number. Ze was 15 toen ze met R. Kelly trouwde. En hij werd daarna nog, of al die jaren volgens mij, al beschuldigd van seksueel misbruik. Ja, hoe remmen we dat? Poeh, het is... Zeer bizar. Het is, weet je wat, het geeft zo goed zijn predatorisch gedrag ook weer. En ook eigenlijk van de muziekindustrie. Want hoezo laat je een meisje van 14 dat zingen? Hij is toen, inderdaad een jaar later, is hij toen met Aaliyah getrouwd. Omdat zij dus blijkbaar zwanger was. En hij wist dus dat alleen maar partners en familieleden een abortus zouden mogen goedkeuren. Of althans toestemming zouden mogen geven voor een abortus. Dus hij heeft de identiteit van Aaliyah vervalst. Toen ze 15 was, is ze met haar getrouwd. Heeft zij dus een abortus laten plegen. Ze hebben volgens mij nog een jaartje samengewerkt. En daarna is ze gelukkig overgestapt naar een ander productieteam. Maar de mentale schade, psychologische schade, ook wel een beetje smet op haar reputatie. Ja. Maar gelukkig is ze daar wel uitgekomen. Ja, maar laten we het er niet langer over hebben, over deze smet. Laten we vooral doorgaan naar de manier waarop zij dus zich in de jaren 90 en begin 2000 ook heeft geprofileerd. Want zij wordt als een grote invloed gezien op artiesten als Rihanna, Beyoncé, The Weeknd en Drake. Je noemde bijvoorbeeld volgens mij ook Hotline Bling bij ons op de redactie. Laten we heel even naar luisteren. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. I know when that hotline bling. That can only mean one thing. Ja, wat hoorden we hier precies terug van Aaliyah, Kim? Naar mijn mening, want Aaliyah had een hele unieke muziekstijl en een persoonlijkheid. Dus een combinatie van een stoere attitude, stoere danspasjes en stoere kleding. En dan weer gecombineerd met een sensuele, zachte, bijna relaxte stem op hip-hop beats. En je merkt gewoon echt wel dat Drake daardoor is beïnvloed. Want hij gebruikt hier dus ook wel een soort van stoere attitude, een beetje een G-mentality. Met ook alweer een zachte stem en duidelijke hip-hop invloeden. En die beat was eigenlijk ook alweer apart voor die tijd toen Hotline Bling uit. Ja, precies. En de Volkskrant die schreef onlangs: haar nalatenschap werd schandelijk verwaarloosd. Nu pas wordt al haar muziek dus toegankelijk gemaakt op streamingsdiensten. Wat gaat het, denk je, betekenen voor jongeren van nu? Ja, ik ben heel erg blij dat de jongere generatie kennis kan maken met haar muziek. En ik denk dat ook bijvoorbeeld social media platformen zoals TikTok worden overspoeld met dance challenges. Want haar, weet je wel, de beats, weet je wel, van haar muziek. En ja, ook ik danste vroeger mee, hoor. Ja, hoor. Ja, precies. Ik denk ook als er nu weer een leuke challenge wordt bedacht, misschien moeten wij dat wel doen. Ik doe gewoon mee. Dat we op TikTok inderdaad ook meerdere challenges gaan zien. Want ze was in die zin ook haar tijd vooruit. Dus lekkere beats, goede danspasjes. En wat ik ook nog wel even leuk vind om te vermelden, wat heel erg haar dualiteit weergeeft, is dat ze in haar debuutnummer Back and Forth zingt ze ook I got a jazz personality and G-mentality, een stoere attitude. Dus dat geeft heel erg mooi aan wat voor persoonlijkheid ze eigenlijk had. Zacht en stoer tegelijk. Alles zat in Aaliyah. Ja. Nou, zoals aangekondigd, Aaliyah's muziek wordt dus de komende tijd beschikbaar gemaakt op de streamingsdiensten. Mediadeskundige Kim Dankort, dank je wel voor dit mini-college over de legendarische Aaliyah. Here we go. Can y'all really feel me? Baby girl. East Coast feel me. West Coast feel me. Can you feel us? Dirty South. Dirty, dirty. Can y'all really feel me? Feel it. East Coast feel me. Say what? West Coast feel me. Dirty South. Dirty, dirty, dirty. Can y'all really feel me? I got pick up. East Coast feel me. West Coast feel me. Good boy, I've been watching you like the hawk in the sky. If we keep bumping heads, I know that one of these days we gon' hook it up, probably talk on the phone. But see, I don't know if that's good. I've been holding back this secret from you. I probably shouldn't tell it. With my tricks, my looks, my hat, just so I'm low key. If you tell the world, we know that we'll be weak. Oh boy, see, I'm trusting you with my heart, my soul. I probably shouldn't let you. If I let this go, you can tell nobody. I'm telling my nobody. find my way. Uh-huh. And listen to what I gotta say. Uh-huh. Simple thing. Don't you know I am the man? Uh-huh. Rock shows here that's in Japan. Have people shaking my hand. Baby girl. Better known as Ali. Give me goosebumps and high feet. Make a play haters believe. Don't you know? Gotta tell somebody. Cause I really need somebody. Uh-huh. Tell me you're that somebody. If I Alia hoor je met Are You That Somebody? De Nieuws BV. Op 26 augustus 2016 knielde American voetbalspeler Colin Kaepernick tijdens het Amerikaanse volkslied en maakte zo'n statement tegen racisme in zijn land. What's a proudly we held? Embattled quarterback Colin Kaepernick took a knee as the national anthem was played in San Diego. The message is that we have a lot of issues in this country that we need to deal with. We have a lot of people that are oppressed. We have a lot of people that aren't treated equally, aren't given equal opportunities. Nou, zijn statement maakte destijds veel los in Amerika, maar ook daarbuiten. Wat heeft het statement van Kaepernick betekend en heeft Nederland ook stappen gezet tegen racisme in de sport? Daarover praat ik met advocaat Robert Geerdings, lid van de commissie Mijnals, de commissie die racisme in voetbal tegen moet gaan. En ook met een sportjournalist met een voorliefde voor Amerikaanse sporten. En ik heb het over Neil Petersen. Goedemiddag, heren. Goedemiddag, Natasja. Ja, Robert Geerlings, ik begin even bij jou. Want ik heb begrepen dat jij al tijden groot bewonderaar bent van Kaepernick. Kun je even kort uitleggen wat voor persoon hij is? Nou ja, dat is puur toeval. Ik heb ooit een boek geschreven. Daar ben ik in 2013 mee begonnen. En dat is in mei 2016 is dat gelanceerd. En in dat boek wijd ik ook een hoofdstuk aan Colin Kaepernick. Ik was enorm gefascineerd door zijn talent als sporter. En hij was toen eigenlijk, zelfs in Amerika, toen ik begon te schrijven over hem in 2013, 2014... een relatief onbekende quarterback. Die wel heel snel aan bekendheid inwon. Maar het was een bijzondere man. Met een bijzondere fysieke kwaliteiten. En dat hield mij 's avonds uit bed. Ik ging om 2 uur 's nachts toch kijken naar die wedstrijden van San Francisco 49ers. Zo gek was ik. Dan ben je wel echt een fan, inderdaad. Ja, ik ben echt wat dat betreft echt een sportfanaat. Ja. En dat boeide me zo dat ik besloot daar een stukje over te schrijven. En een paar jaar later werd hij vooral bekend als activist. En zijn we allemaal vergeten wat voor ongelooflijk bijzonder sporttalent die meneer was. Nou, Neil Petersen, Petersen, ook jij bent een kenner. De NFL, de American Football Bond, die was niet zo heel erg blij, hè, met die actie van Kaepernick. Hij is zelfs ontslagen. Hoe zit dat? Nou, hij is niet ontslagen, hoor. Nee? Maar het is wel heel mooi wat Robert aangeeft. Want het gaat nu natuurlijk over het knielen. Daarover praten we. Het was echt een bizarre goede sportman. Nee, hij heeft zijn contract niet verlengd. En hij ging er eigenlijk wel vanuit dat hij ergens anders aan de bak zou komen. Maar helaas, hè, heel veel witte eigenaren in de NFL. Je had een president later die zich hier openlijk over uitsprak. Wat voor een schande het was als je zou knielen tijdens het volkslied. Heb je het over Trump? Ja, en dat zorgde ervoor dat hij nooit ergens meer een contract kreeg. Ja, maar stond hij op een soort van blacklist of zo? Of hoe ja, daar zijn zaken op dit moment die in Amerika daarover lopen. En er zijn onderzoeken die daarover lopen. Naar buiten toe wordt er natuurlijk altijd gezegd, hij is overal welkom, zegt de NFL-baas Roger Goodell. Mm-hmm. Maar eigenlijk zegt iedereen, het is één grote complottheorie. Want als iemand met zoveel kwaliteiten niet kan spelen, en er zitten er ook echt een paar, nou ja, die zouden... Nou, wat zou ik zeggen? Best vervangen kunnen worden? Nou ja, ja. Die kunnen de bal niet van A naar B gooien. En die spelen wel elk jaar. Ja. Dan weet je dat hij iets meer speelt. Ja. Hoe reageerde de sportwereld eigenlijk op zijn actie? De actie van Kaepernick. Was dit het begin van een wereldwijde actie tegen racisme in de sport? Nou, als je kijkt naar in Amerika, is dat er best wel vaak andere spelers het overnamen. In het begin waren dat ook zwarte spelers. Er kwamen ook andere witte NFL-spelers bij. Maar ik vind het gewoon heel interessant om te zien dat het is nu 5 jaar geleden, dat het veel normaler is geworden om je uit te spreken als topsporter over iets wat er, zeg maar, buiten de sportwereld gebeurt. Hè? Mm. We hebben natuurlijk het gehad over het politiegeweld in Amerika tegen zwarte mensen. Maar we hebben het bijvoorbeeld ook in Nederland gehad dat bijvoorbeeld een Jeannie Wijnaldum heel emotioneel reageert tijdens een persconferentie, maar ook op het veld reageert met Frenkie de Jong na een doelpunt om te laten zien dat een huidskleur niet uitmaakt. En dat had je 5 jaar geleden of 10 jaar geleden nooit zo gezien als voordat Kaepernick ooit knielde. Ja. Robert Geerlings, hoe kijk jij hiernaar? Dacht jij ook meteen aan Nederland en racismebestrijding binnen de sport toen je dit zag? Of was je er niet mee bezig? Nee hoor, nee, op dat moment was ik er nog niet zo mee bezig. Oh. En je zag wel natuurlijk dat er van alles aan de hand was in de sport en zeker in het voetbal in Nederland en buiten Nederland. Dat moment van knielen zo'n enorm effect zou hebben, dat had ik ook niet kunnen voorzien. Hè, dat het begin was, of in ieder geval het symbool werd voor wat later BLM en Black Lives Matter beweging is geworden. Waardoor wel heel veel heel veel goede veranderingen in gang zijn gezet. Ja, laten we even naar dat racisme gaan op het veld waar jullie het over hebben. Of in het stadion. In 2019 stapte de voetballer Mendes Moreira als speler van Excelsior in tranen van het veld na racistische uitingen door FC Den Bosch supporters. Vanaf de tribune klinken Zwarte Pietliedjes en oerwoudgeluiden. Gemaakt naar Excelsior-speler Moreira. Het begint bij de eerste minuut al. En dan wordt er gezegd K-zwarte, K-neger, K-dit, K-katoenplukker, Zwarte Piet. Hij stopt ermee, Gerrits. De scheidsrechter staakt de wedstrijd na het incident. Nou, Nieuw Petersen, wat dacht jij toen jij dit zag? Ja, het was verschrikkelijk, maar ik ben niet verrast. We hadden maanden daarvoor spelers als Cyril Dessers, Mario Bilaat in onze podcast gehad, die eigenlijk dit ook al aangaven. Dat je gewoon wedstrijden meemaakt en dat je dan naar een scheidsrechter loopt. En dat scheidsrechter zei, ja, het is niet mijn probleem. De thuisclub moet dat oplossen. Dat was in jouw podcast Afkikken? Ja, bij FC Afkikken. Maar weet je wat het hele pijnlijke natuurlijk is? Is dat dit zo naar voren komt. Uiteindelijk zijn er geen straffen uitgesproken, als ik het goed heb, over die supporters. En dan ineens ontstaat er reuring binnen de KNVB. De overheid bemoeit zich ermee. Er komt 14 miljoen vrij. En natuurlijk zijn er ook goede dingen gestart, zoals een commissie Mijnals. Maar daar kan Robert veel meer over vertellen. Robert, hoe zit dat? Oh, je wil nog iets daaraan toevoegen? Nee, misschien kan Robert misschien. Zullen we dat doen? Ja. Robert, want inderdaad, Neil noemt het al, hè, die commissie Mijnals opgericht. Jij bent daar lid van. Wat doet die commissie precies? Nou ja, wat wij doen is de KNVB ondersteunen in hun strijd om het voetbal in ieder geval vrij te krijgen van racisme. Maar ook andere zaken hoor. We staan ook voor inclusiviteit en het moet een inclusievere sport worden. Maar het is wel wat Neil zegt. Het is een incident geweest en de maat was vol. En natuurlijk leefden we in een tijd waarin de dynamiek van Black Lives Matter toch wel wat invloed heeft gehad op dit besluit. Ook de Rijksoverheid heeft de KNVB eigenlijk op het matje geroepen en gezegd, jongens, nu moet er echt wat gebeuren. De KNVB heeft aangegeven, ja, we kunnen het kennelijk niet alleen. We zijn al heel lang bezig. Dit is niet een probleem van nu. Dit speelt al decennia. Zwarte voetballers van jaren geleden. En je zult dezelfde verhalen horen. Dus het is niks nieuws. Wat wel nieuw is, is dat we er nu echt serieus werk van gaan maken. Genoeg is genoeg. Ja. En, maar voelt de KNVB dat ook? Zijn er al dingen veranderd namelijk? Nou, er zijn zeker wel wat dingen veranderd. En wij willen misschien wat sneller dan de KNVB wil of kan of hoe dat precies zit. We hebben meteen na, na onze installatie in juli vorig jaar... kwamen we, vielen met ons neus in de boter. Want er moest een nieuwe bondscoach benoemd worden. Wij hadden wat te zeggen over het proces. Mm. Waar we het niet zo mee eens waren. Dat werd breed uitgemeten in de media. En dat was hard tegen hard. Daar zijn op de achtergrond een hoop vergaderingen geweest. En die hebben wel het een en ander voor elkaar gekregen. En daarna treed je meer in sferen van stille diplomatie. Mm. En we zien wel echt dat er binnen KNVB goede wil is om wat te veranderen. Hoe zie jij dat eigenlijk, Neil? Ja, ik denk dat Robert dat misschien goed zegt. Hè. Zij willen wat sneller met de commissie Mijnals. Ja, het is gewoon een hele witte organisatie. En het is heel lastig om als witte organisatie hier echt intrinsiek druk over te maken, omdat het jezelf nooit raakt. En dat is niet alleen de KNVB natuurlijk, dat is eigenlijk de hele voetbaltak. Als je naar alle clubs in Nederland kijkt, die worden geleid door witte mensen. Ja, maar bestrijd je daarmee ook racisme? Nee, ja, dat natuurlijk niet. Nee, maar daar gaat het dus om. En daarom, weet je, is het goed dat er een commissie Mijnals is. Maar zou ik het ook, en hopelijk gebeurt dat, hè. Nou, er komt een nieuwe algemeen directrice bij de KNVB. Dat vind ik een hele goede stap, dat daar nu een vrouw een keer wordt neergezet. Maar bijvoorbeeld als je kijkt naar de RVC... Dat is allemaal raadgevend. Maar daar zouden dus ook mensen van kleur in moeten RVC, komen. Wacht eventjes, Neil, wat Raad is dat? Raad van Commissarissen van de KNVB. Daar zou dus ook gewoon een keer iemand van kleur in terecht moeten komen. Mm. Kijk, wat het heel vaak is, en ik weet niet of Robert dat kan erkennen... maar het is heel vaak dat mensen onwetend zijn over hoe pijnlijk dit is voor een groot gedeelte van de Nederlandse bevolking. En we hebben het nu dan specifiek over voetbal. Hoe pijnlijk het ook is als er weer een NRC... verhaal naar buiten komt dat nog steeds mensen zich racistisch bejegend voetballen in het profvoetbal. Hm. En de mensen die de keuzes maken, dat zijn allemaal witte mensen. En die hebben daar nooit last van gehad. En die kunnen zich dat ook heel vaak niet inleven. Robert? Nou, dit is wel het punt. Hè. Kijk, de KNVB heeft ons gevraagd om ze te helpen. Wat is het grote probleem? 50%, ongeveer 50%, 40-50% van de spelers op het veld, elke zaterdag, elke zondag, die hebben een niet-westerse achtergrond. Als je kijkt naar de organisatie van de KNVB... dan zie je dat minder dan 2% een niet-westerse achtergrond hebben. Dus de KNVB, een grote organisatie, is bijna 100% blank. Ja? Als jij niet de urgentie voelt van de pijn die wordt geleden door heel veel van die mensen... die toch van alles moet dulden, wekelijks weer... dan gaat er niet veel veranderen. Nou. En dan kan het helpen dat er mensen van buiten zijn die dat wel begrijpen en ook wat druk kunnen uitvoeren. Het is wel zo, wat Neil zegt, wij willen op sleutelposities zichtbaar hebben en aantoonbaar dat er wat verandert. Ja. Ja. Nou, dat zijn de sleutelposities. Dan hebben we tegelijkertijd ook de statements die dus allemaal worden gemaakt, hè, voor een inclusieve sportwereld. Maar zou het ook niet eens tijd worden voor een groot protest van binnenuit, vanuit de sporters, zoals Kaepernick bijvoorbeeld deed, Neil? Ja, maar dat doen ze ook, hè. Kijk, dat moet je ook niet vergeten. Bijvoorbeeld wat ik net zei, Jeannie Wijnaldum, die dan op het veld een statement maakt. Kijk, ik denk dat het veel krachtiger is. Hè, er zijn binnen de KNVB allemaal marketing afdelingjes die dan iets verzinnen over moeten een statement maken tegen Hongarije. We moeten een statement maken tegen homofobie, racisme. Tegen Qatar. Tegen Qatar ook, ja. Dat werkt niet. Want we zitten nu in een generatie, en er komt nu nog een generatie daaronder, die zelf veel meer bevlogen zijn met dat onderwerp. En over het ene onderwerp willen zich wel uitspreken, zoals Wijnaldum over racisme. En ik denk dat dankzij Colin Kaepernick enorme vlucht heeft genomen. Dus dat sporters zelf veel meer de behoefte voelen om zichzelf uit te spreken. En dat veel krachtiger is dan dat je zegt, oké, voetballers, zullen wij nu een statement met z'n allen naar buiten gaan brengen, waarvan heel veel mensen denken, ja, het boeit me toch niet. Nee. Maar tegelijkertijd moet ik dit wel zeggen. Ze hebben allemaal gezien hoe het met Colin Kaepernick, een super talent, is afgelopen. Jeannie Wijnaldum heeft zich één keer uitgesproken. De shitload die hij over zich heen heeft gehad, laat hem de volgende keer 2, 3, 4 keer nadenken voor hij het nog een keer doet. Ja, denk je? Ze zijn zo angstig om dit onderwerp op te pakken en vinden dat andere partijen dat eigenlijk als hun verantwoordelijkheid moeten... Echt ook een goeie vind? Dan zou je zeggen, uit de sporters, maar je hebt bijvoorbeeld in Duitsland een fantastische documentaire hierover gehad. In België heb je FC United een driedelige serie gehad. Ja, en wat heel goed daaraan is dat een groter publiek ziet eigenlijk wat het probleem is. Hè? Ja. Dus ook heel veel voetbalsupporters. Maar goed, dan moeten de consequenties natuurlijk voor deze supporters ook duidelijk zijn. Dat zij dat niet alleen hoeven te dragen. Ja. Nee, maar het zou raar zijn als zij dat alleen moeten dragen, toch? Ja. Maar goed, ja, dat maar is dus wel de realiteit zoals Robert het schetst. Dat is wel belangrijk, ja. Ja. Ja. Hey, even naar de toekomst. Neil Petersen, even kort. Je zou Lowlands hebben. Daar zou je ook wel iets bijzonders hebben georganiseerd. Want er zou iemand optreden. Wie? Nou ja, nee, ja, we zouden dus 3 dagen een podium krijgen over sport en racisme te praten. Een van de sprekers was Rocky Hayekaya. Maar we waren dus ook bezig met Colin Kaepernick. Wat een bummer. Om via een videoverbinding met hem te gaan praten over de impact. Maar wat wel mooi is, alle mensen die benaderd hebben om daar te gast te zijn, die hebben me ook geappt. En we doen dit samen met Alex Klusman van BKB. Die hebben allemaal gezegd, we gaan niet nog een jaar wachten om daar een podium te hebben om hierover te praten. Dus we zijn nu bij elkaar gekomen om te kijken of het komende jaar via welke mediakanalen dan ook gewoon een serie kunnen maken over wat voor impact racisme heeft in de sportwereld. Nou, het gesprek is nog lang niet afgelopen. We gaan daar zeker nog verder over doorpraten. Robert Geerlings en Neil Petersen, dank jullie wel. En ook de kijkers bedankt voor wie meer wil van de Nieuws BV. We zijn nog een uur op NPO Radio 1 te horen, dus zet die radio aan. Eén uur. NPO Radio 1 met Natasha Gibbs. Ja, onze onvolprezen politiek duo Peter K. en Francisco van Jolen heeft maar een kort zomerreces gehad. Want ook deze week was een politieke week om niet te missen. Met als hamvraag, komt er eindelijk schot in de formatie met de blokvorming van GroenLinks en PvdA? Straks in K. en van Jolen meer. Maar nu eerst, evacueren uit Kabul na vrijdag wordt lastig, denkt het kabinet. Nu in het NOS-journaal Dorald Megens. Demissionair minister Kaag denkt dat het niet lukt om iedereen op tijd weg te krijgen uit Kabul. Ze zegt dat Nederland er samen met de Duitsers en de Britten alles aan doet om zoveel mogelijk mensen naar het vliegveld te krijgen. Volgens minister Bijleveld wordt evacueren na vrijdag al ingewikkeld. Er waren natuurlijk veel meer Nederlanders of Afghanen met een Nederlandse nationaliteit in Afghanistan dan we ooit op hadden gerekend. He, die waren daar voor familiebezoek, sommigen waren op vakantie, et cetera. Dat geeft ook aan hoe snel de situatie is veranderd. En we hebben in de Kamerbrieven ook al gezegd, en dat hebben we overigens in de debatten ook gezegd, dat we daar daar kunnen we geen garanties op geven. We doen ons best om iedereen tot het laatste moment, en daarom plannen wij ook gewoon zo snel door, in dit geval tot het laatste moment iedereen eruit te krijgen. De Amerikanen willen de evacuaties op 31 augustus, volgende week dinsdag, afronden. Het kabinet overlegt met de bondgenoten hoe mensen ook na die datum geholpen kunnen worden. Kaag zegt ook dat de lijsten met mensen die zich aanmelden voor evacuatie nog steeds groeien. Het aantal evacuees is afgelopen nacht met een bus naar de luchthaven gebracht, zegt Kaag. Over de Belgen was het al bekend, maar Nederland had er ook al eentje in de planning. Die is gelukkig ook goed uitgevoerd, maar met heel veel obstakels en problemen. Bij andere landen zijn bijvoorbeeld de Afghanen uit de bus gehaald. Wij hebben een groot aantal mensen wel op de luchthaven kunnen krijgen met de bus, maar met heel veel problemen. Dus een voorbeeld van het continue werk wat wordt verricht door Buitenlandse Zaken en Defensie. Om het bijna onmogelijke te verrichten, omdat het onze taak en plicht is. Zowel Kaag als Bijleveld heeft geen goed woord over voor de protesten bij Harskamp gisteravond. Bij het opvangterrein voor Afghanen in de Gelderse plaats staken zo'n 250 betogers gisteravond autobanden in brand en riepen ze nationalistische leuzen. Verschrikkelijk, vindt Bijleveld. Als u in nood bent, dan wilt u ook opgevangen worden. En dat willen deze jongeren ook. Ik vind het echt verschrikkelijk dat dit gebeurt in Nederland. Een vrij land waar mensen trots mogen zijn op dat we zo vrij zijn. Dat wij hier gewoon daarover kunnen praten. Dat kan in Afghanistan niet. Dus dat moeten mensen zich echt wel realiseren. Op het terrein bij de Harskamp worden 800 Afghaanse evacuees opgevangen. Dan de formatie. ChristenUnie-leider Segers sluit kabinetsdeelname nog altijd niet uit, maar zegt dat de kans op regeringsdeelname van zijn partij niet groter is geworden. Dat zegt hij na een gesprek met informateur Hamer. Segers noemt de lange formatie tragisch en vindt dat het nu aan VVD en D66 is om een knoop door te hakken. En zou zelf geen tegenstander zijn van een minderheidskabinet. Het zou ook heel goed zijn voor, denk ik, de open verhouding met de Kamer. Wat je dan krijgt is toch een kabinet wat iedere keer op inhoud een meerderheid moet zien te krijgen. En dat geeft ook open verhouding. Dus ook daarom al, vanwege die politieke cultuur waar we veel over hebben gesproken in het voorjaar, wat nu wat is weggezakt, zou dat geen, wat mij betreft geen slechte optie zijn. In Amsterdam is de eerste zitting begonnen in de rechtszaak over de gewelddadige overval op een edelmetaalbedrijf in Amsterdam in mei van dit jaar. Na de overval volgde een achtervolging door de politie die je niet vaak in Nederland ziet, vertelde de officier van justitie. En op de A10 lopen de snelheden snel onverantwoord op en proberen de Porsche en de Audi hen af te schudden door van links naar rechts zich over de snelweg te verplaatsen. De Porsche loopt dan al snel uit, maar gezien en gehoord wordt dat vanuit de achterzijde van de Audi A6 er met een automatisch wapen niet alleen in de lucht, maar ook meermalen gericht op hun opvallende politievoertuig wordt geschoten. De ontknoping van die achtervolging was groot nieuws, vertelt verslaggever Matthijs van der Wiel. We weten hoe de politie ze uiteindelijk klem reed in dat weiland in Broek en Waterland. Eén auto in de sloot, de ander in een tuin, waar de verdachten zich nog niet overgaven. Eén van hen lag op de grond in het weiland en riep belt explosive om de politie af te schrikken. Hij dreigde dus met een bomgordel. De agent dook er toch op. Het bleek bluf. Het was heldhaftig optreden van de politie, zei de officier van justitie. 30 agenten hebben aangifte gedaan dat er op ze geschoten is. En het is een wonder, zei de officier, dat er geen agenten en omwonenden gewond zijn geraakt. 6 mensen werden uiteindelijk gearresteerd. 2 verdachten die bij de zitting aanwezig zijn bekennen de overval, maar ontkennen dat ze op de politie hebben geschoten. Ze maakten bij de roof bijna 15 miljoen euro buit. 4 miljoen daarvan is nog altijd zoek. Een rapport van de inspectie over de reformatorische school Gomaris in Gorkum wordt nog niet gepubliceerd. De school wijst het praktiseren van homoseksualiteit op religieuze gronden af. Omdat oud-leerlingen zeiden dat ze onder druk van de school uit de kast kwamen, deed de inspectie onderzoek. In een kort geding eiste de school vandaag een aantal aanpassingen in het eindrapport. De uitspraak is op 7 september. Steeds meer mensen werken door na hun 65ste, meldt het CBS. Vorig jaar waren het er 300.000. 2003 waren dat er nog 75.000. Stijging heeft te maken met de verhoging van de AOW-leeftijd. De man die als baby op de hoes van het Nirvana-album Nevermind stond, klaagt de band aan. Spencer Eldon is intussen 30 en hij eist van iedere betrokkenen 150.000 euro. Want die foto is volgens hem kinderporno. Toen de LP 20 jaar geleden uitkwam, zou zijn beloofd om op de hoes zijn geslachtsdelen af te plakken. 30 jaar geleden kwam die LP overigens uit. Met een sticker, maar dat is niet gebeurd. Het NOS-journaal. Transavia-personeel op Schiphol maakt zich zorgen over problemen die worden veroorzaakt door een nieuw afhandelingsbedrijf. In een brandbrief aan de directie staat dat het nieuwe bedrijf, Viggo, niet in staat is gebleken om bagage op tijd te laden en te lossen. Dat leidde tot chaotische situaties. Meerdere vluchten zijn zonder koffers vertrokken. Ook duurde het soms uren voordat bagage op de band verscheen, zegt FNV Luchtvaart. In ieder geval hebben we de afgelopen zomer incidenten gezien die niet plaats zouden moeten vinden. En zijn er helaas inderdaad nog steeds behoorlijke vertragingen als gevolg van de afhandeling. En het is dan ook echt de verbazing van het grondpersoneel dat eigenlijk midden in de coronatijd er is gekozen om te wisselen van KLM naar een nieuwe partij. En vanuit ons, vanuit FNV, ook een zorg dat het de 6e afhandelaar is op Schiphol. Daar heerst een heftige concurrentie. In het buitenland zien we dat er 1, 2 of 3 maatschappijen zijn. Maar op Schiphol is dat inderdaad een ander verhaal. Volgens het personeel is Transavia bakken met geld kwijt aan compensatie en het nasturen van bagage. Transavia werkt sinds dit jaar met Viggo. Eerder deed moedermaatschappij KLM de afhandeling. De Belgische 3x3 basketbalploeg heeft volgens de Vlaamse krant De Standaard fraude gepleegd om mee te kunnen doen aan de Olympische Spelen. De ploeg verzon volgens de krant 27 lokale toernooien waaraan ze zouden hebben deelgenomen in september en oktober 2019. Daardoor steeg hun plaats op de wereldranglijst en konden ze meedoen aan kwalificatiewedstrijden voor de Olympische Spelen. Daar lukte het een plaats te bemachtigen en de Belgen wisten het tot een 4e plek op de Spelen in Tokio te schoppen. Baanwielrenner Tristan Bangma heeft bij de Paralympische Spelen in Tokio de eerste gouden medaille voor Nederland in de wacht gesleept. De blinde Bangma versloeg op de 4 kilometer achtervolging samen met Patrick Bos op de tandem hun Britse tegenstanders. Bangma en Bos waren favoriet nadat ze zich in een wereldrecordtijd voor de finale hadden weten te plaatsen. Dan het weer nog. In het midden en zuiden van het land veel zon. In het noorden geleidelijk wat meer bewolking met kans op wat regen. Maximum temperatuur 22 graden vanmiddag. Morgen eerst bewolkt, later wat zon en een graad of 18. 8 minuten over 1 verkeersinformatie bij de ANWB Dennis Mooi. Het rijdt nog langzaam op de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen De Bilt en Houten. Je hebt daar 5 minuten vertraging door bergingswerk. De rechterrijstrook is dicht.

BNN VARA. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Twee dagen geduld, dan zijn onze sportcollega's van Bureau Sport er weer na half twee. Vandaag draaien we aan ons bingo-molentje met een wel heel bijzondere advocaat. Onno de Jong van kroongetuige Nabil B. Maar nu eerst naar Den Haag. Oh, Den Haag. Ja, want de formatie begint zo langzamerhand op goede tijden, slechte tijden te lijken. Je kan er met gemak een paar afleveringen missen. En als je weer eens kijkt, ja, dan lijkt er niet heel veel te zijn veranderd. Of gebeurt er toch veel meer achter de schermen waar wij helemaal geen weet van hebben? Dat bespreek ik met politiek duider van BNNVARA, Peter K. En met hoofdredacteur van Joop.nl, Francisco van Joden. Goedemiddag, heren. Goedemiddag. Goedemiddag. Francisco, hoe gaat het met de blaren? Want jij liep gisteren het Pieterpad weer? Of... Ik loop het dus zo vaak mogelijk, het Pieterpad. Ja. Dus ik ben nu halverwege. En met de blaren die heb ik eigenlijk alleen maar even in het begin gehad, omdat het toen heel hard regende. Hmm. Dus nee, dat is een zeer louterende ervaring. Maar doe je dat ook iedere dinsdag om een beetje mentaal voor te bereiden voor het gesprek met Peter K? Het Pieterpad is eigenlijk het beste om je mentaal voor te bereiden op alles. Ik bedoel, we gaan het misschien straks over hebben. Maar ik zou zeggen, als we niet uit deze impasse komen met de formatie, zou ik zeggen, zet de 6, 7 fractieleiders bij elkaar, de leiders van de partij. Ja. Laat ze samen het Pieterpad lopen. En ik durf te zweren, als je begint het Pieterbeuren en je komt aan in Maastricht, tegen die tijd heb je echt een kabinet. Denk je echt? Want er zijn onwijs veel gesprekken gevoerd, toch, Peter? Ja, maar ik ben heel benieuwd hoeveel er dan over zijn aan het einde van het Pieterpad. Gaan met z'n tweeën eindigen of met z'n zessen? Dat lijkt me heel erg de vraag. Dat is juist het goede van het Pieterpad. Dat het pad wijst de weg. Dat is het mooie. Ja. Heel filosofisch. Zullen we gewoon eventjes praktisch gaan doen? Peter, want gisteren verschillende partijen zijn weer op gesprek gekomen bij informateur Hamer. Word je nou iets wijzer hiervan, van die gesprekken? Nee. Eigenlijk het is gewoon niet. Echt niks. Ik kan het er ook bij laten. Nee, volgens mij is de wachtstand is gewoon eeuwig ongeveer. En wat nu gewoon de grote barrière is natuurlijk zijn de ledenraadplegingen van GroenLinks en de Partij van de Arbeid die zaterdag plaats gaan vinden. En waar bij de Partij van de Arbeid maakt zich men vooral erg zorgen over of daar wel... niet zozeer of ze met GroenLinks samen willen gaan. Daar is wel steun voor. Of tenminste verdere samenwerking willen intensiveren. Maar de steun om in het kabinet te stappen, daar lijkt de partij toch wel behoorlijk gespleten over. Nou, laten we even naar die achterban gaan kijken. Want inderdaad, die willen zich ermee bemoeien. Kandidaatvoorzitter voor de PvdA, Resma Roepram, die was gisteren te gast bij Op1. En die had het over die samenwerking tussen PvdA en GroenLinks. De kiezer heeft hier niet voor gekozen. Dan kan je het niet maken om die onderhandelingen op deze manier in te gaan. En los van het feit of de fractie erover gaat, uiteindelijk moeten de leden van de Partij van de Arbeid hier een keuze in maken. Zij moeten uiteindelijk dat bepalen. En de grote vraag is, de belangrijkste vraag, moeten wij als linkse partij, als Partij van de Arbeid, op dit moment de keuze maken om in een kabinet te zitten onder leiding van Mark Rutte. Overigens was Resma Roepram maandag te gast bij Op1, eventjes voor de goede orde. Maar ze heeft dus bezwaren tegen de samenwerking en ze vraagt zich überhaupt af of een samenwerking met Mark Rutte in één kabinet, of dat wel moet. Hoe moeten we hier naar kijken? Is PvdA wat dit betreft een beetje in een splijtsvorm aan het veranderen? Nou, de partij is hier redelijk gespleten over. En de mensen in Den Haag hebben wel vertrouwen dat de leden toch in grote mate wel, net met de meerderheid wel, dat zullen steunen dat ze gaan regeren. Maar het kan zijn dat de boel op slot gaat. En dat de leden zeggen, ja, daar gaan we echt niet aan beginnen. We moeten dat niet willen met Rutte. En dan krijgt de formatie vanzelf een soort kanteling. Want dan, ik denk dan dat het hele linkse blok afhaakt. En dan zullen ze opnieuw moeten gaan zoeken naar met wie dan wel. Nou ja, daar zijn weinig gegaan over. Hè? Nee. Francisco, hoe kijk jij hiernaar? PvdA moet dit enorm irritant vinden, of niet? Nou, volgens mij is dit altijd wat de PvdA doet. Dus er zijn mensen die daar verschillend over denken. Ik mag erop wijzen dat vorig jaar is er een congres geweest waarin werd gezegd dat er zoveel mogelijk samengewerkt moest worden met GroenLinks. Steun van 80% van de leden. Nou, dat gebeurt nu. Dan is natuurlijk de vraag, moet je in het kabinet stappen? Maar dat is nog helemaal niet aan de orde. Ik bedoel, er wordt wel gesproken. Maar het gaat er eigenlijk nog steeds om dat het PvdA niet toe gaat treden. Hè? Want dat wil Rutte niet. En kijk, dit zijn allemaal dingen, dat heb ik vorige week gezegd, dat wil ik nog een keer herhalen. Het leidt allemaal af. Het hele conflict rond de formatie draait of het conflict tussen Kaag en Rutte. Mm. Kaag wil niet met D66, Rutte wil niet met GroenLinks en PvdA. Dat is wat er aan de hand is. Die twee moeten het eens worden. En zij zijn er natuurlijk op uit om anderen de schuld te geven. Daar gaat het om. En de media doen daar heel erg mee. Die voeden dat graag. Maar dat is het probleem wat er is. Nou, je zou kunnen zeggen, het is natuurlijk wel een oplossing. Minderheidskabinet? Nee. Als Kaag niet met D66 wil en Rutte niet met, met GroenLinks en PvdA, wat moet je dan doen? Nou, met alle drie. Dus je vormt een kabinet, CDA, VVD, D66. Met ChristenUnie, PvdA en GroenLinks heb je een heel groot kabinet. Dan kan je het ook in dat kabinet met elkaar oneens zijn. Dat is wat Rutte heel graag wilde. Hè. Die wilde die discussies hebben in de ministerraad, die ook openbaar zouden zijn. Dat je van mening zou verschillen, dat kan dan allemaal. Want mensen kunnen zeggen, hier ga ik niet in mee. Een beetje ruzie, een beetje vechtsfeer, dat wilde hij graag. Had hij beloofd. Toen hij zei van, we gaan naar een andere bestuurscultuur. Dus dat is natuurlijk een beetje raar, maar ik wil eraan herinneren. In Rotterdam regeert dat gewoon, hè? Rotterdam, ja, maar kijk, het houdt al heel snel op. Gert-Jan Segers is net bij de informateur geweest, bij Hamer. En heeft al gezegd hoe tragisch hij het allemaal vindt. En heeft zich vrijwel definitief teruggetrokken hieruit. En heeft ook steeds gezegd, ik doe alleen mee als ik echt nodig ben. Mm. Dus nou, die valt dan sowieso af in deze constructie. En nou, dan zitten we weer met die vijf partijen die niet met elkaar willen. Ja, dat blijft een enorm probleem. Niet alleen tot komende zaterdag. Want stel dat die partijen voor zijn, dan is er nog steeds geen onderhandeling. Mm. Want dan blijft het CDA, wat dan ook een partij in totaal verwarring is. En die hebben nog een congres op 11 september. Dit weekend nog. Er was een opiniestuk in Trouw. En daarin met een titel. Het CDA heeft niets te zoeken in de formatie. Het moet eerst zichzelf terugvinden. Dat gaat dit weekend gebeuren, hè? Zichzelf terugvinden. Nee, dat gaat pas over 2 weken pas gebeuren. Op 11 september hebben zij een congres. En tot die tijd. Kijk, Wopke Hoekstra, daar merken we helemaal niet zoveel van. Hè? Ik bedoel, die zit daar aan tafel. Ik zie nergens een artikel in de krant of een verhaal van die man. Maar gaat dat ze lukken? Zichzelf terugvinden dan over 2 weken? Nou, daar zal wel het nodige gebeuren. Ik weet niet of je dat congres nog herinnert, waar ze moesten stemmen over de PVV in Arnhem, in zijn grote hal. Nou, zo'n soort pandemonium, dat zien we nu ook wel weer aankomen. Als u tegen bent, moet u ja stemmen. Dat was ja, dat verhaal inderdaad. Ja. Nou, maar Francisco, wat denk jij? Gaat een CDA-leden voor een kabinetsdeelname liggen? Nee, ik weet niet. Nou ja, wat is wat Peter zegt. Er ligt nog een heel andere kwestie natuurlijk bij het CDA. Dat is de kwestie Pieter Omtzigt. En dat gaat de vraag of hoe gaat Hoekstra zich daaruit redden? Het zou ook wel eens kunnen zijn dat hij naar huis gestuurd wordt. Dat het afgelopen is met Hoekstra. Ja, je weet het niet. Nou ja, en hij moet zelf nog steeds duidelijk maken of hij nou wil regeren. Ik bedoel, hij zegt dan een bepaalde constructie waar hij niet wil regeren. Maar hij zegt ook niet duidelijk, wij willen per se regeren, want dat is goed voor de partij, goed voor het land. Ik heb het hem niet horen zeggen. En nou, daar gaat dat congres ook nog over stemmen. Het gaat Rutte en de Hoekstra natuurlijk om dat PvdA en GroenLinks zichzelf terugtrekken. Ja. Hè, dan kunnen ze hen de schuld geven. Wat vind jij eigenlijk? Moet de PvdA en GroenLinks in een kabinet als dat kan? Dat ligt er helemaal aan wat ze willen gaan doen. Wat ik net zei, die constructie. Maar je kunt nu advies geven aan die ledenraadpleging, toch? Kaag zegt, ik wil een zo progressief mogelijk kabinet. Nou, als je die combinatie die ik net noemde van 6 partijen... dat is denk ik het meest progressief. Dat is de flauwekulcombinatie. Waarom? Waarom? Nee, maar, omdat dat nog nooit eerder is gebeurd? Heb je een advies voor die ledenraadpleging van GroenLinks en PvdA? Ik adviseer niet eigenlijk over het algemeen. Nee, en dat is maar goed ook voor de mensen. Want als ze mijn adviezen zouden opvolgen, Peter, dat weet jij als geen ander. Kunnen PvdA en GroenLinks nog... Oké, jongens, jullie zijn geen politieke adviseurs. Gelukkig maar, want dan kunnen we het verder hebben over de politiek. Want er is iets anders gaande. De stille politiek van Ankie Broekers-Knol. Honderden asielkinderen in Nederland dreigen zonder hun ouders op te groeien. Dat komt door nieuw beleid van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Als het kind verzorgd kan worden door andere familieleden, dan mogen de ouders nu niet meer automatisch hier naartoe komen. Verantwoordelijk staatssecretaris Broekers-Knol heeft de regels al vanaf november aangescherpt, zonder de Tweede Kamer te informeren. Ja, dit kwam dus deze week naar buiten. Gisteren trok Ankie Broekers-Knol haar keutel weer in. Peter, wederom weer niet de Kamer geïnformeerd. Dit kan toch niet? Nee, het is bespottelijk. Maar goed, ik verwacht ook niet dat Ankie Broekers-Knol gevraagd wordt om in het volgende kabinet, als dat er ooit komt, weer terug te keren. Dan ben ik wel bang dat ze nog een jaar zit, omdat we lekker demissionair doorregeren en die formatie niet van de grond komt. Maar terugkeren, dat lijkt er niet in te zitten, want ze heeft wel heel vaak rare dingen gedaan. Maar je zegt dus eigenlijk, ze komt er nu mee weg omdat het kabinet demissionair is? Ja, je kunt niet zoveel doen. Hè? Nee. Je kan nog wegsturen, maar daar voelt de VVD helemaal niets voor. Ze wordt wat ze doet, is steeds uitvoeren van die lijn van de VVD, waar ze steeds zichzelf ook op voorstaan. Wij zijn heel streng. Nou ja, je hebt gezien wat dat toe leidt met de Afghanen die hier niet naartoe zijn gekomen toen dat nog wel had gekund. Mm. En En nu deze kwestie weer. Ik bedoel, ze proberen het steeds zo hard mogelijk te doen. En steeds maar heet dat de PVV op afstand houden. Wij zijn keihard. En hierbij hebben natuurlijk de oppositie, andere coalitiepartijen gezegd van Ankie, wat is dit voor flauwekul? Corrigeren. Nou. En nu? Nou, ja, en dat is, nou, Peter zegt, ze voert gewoon VVD-beleid uit. En Het is heel raar dat eigenlijk de VVD daar nauwelijks op aangesproken wordt. Rutte, hoor je ook weer niet, hè? Als ik dit nu zie, wat er gisteren ook weer gebeurde, zo'n demonstratie in Harskamp, dan denk ik, nou, dan zal de premier wel tegen die jongeren gaan zeggen, pleurt op. Want Dat deed hij eerst ook zo braaf op tv, hè? Zo dapper, hè? Toen zei hij, pleur op als je het hier niet bevalt. Waarom zegt hij dat niet tegen die radicale christenen, die 3 keer per dag de Bijbel lezen en nog steeds niet weten waar is Ankie Boekers-Knol dan de messenger, die we nu aan het afschieten zijn? Ja, die wordt want de bekende tactiek van Rutte is, als er een probleem is, dan zet hij iemand tussen hem en het probleem in. Dus in dit geval Ankie Broekers-Knol. Nou, in dit geval hebben Kaag en Bijleveld natuurlijk keihard gereageerd op Harskamp. Ja, Kaag heeft dat inderdaad gedaan, maar nog denk ik toch niet hard genoeg. Ze heeft zich daarin nog niet de leider getoond die ze zou moeten zijn. En bovendien heeft Kaag natuurlijk in deze hele kwestie, ze is al een tijdje minister van Buitenlandse Zaken, dit gaat om haar mensen. Zij had net zoals in Frankrijk is al maanden geleden begonnen met het evacueren van mensen. Had ze ook kunnen doen, heeft ze niet gedaan. Zitten we hier volgende week met 6 partijen? Gezellig. Dat is weer, ik bedoel, wie? Die formatie waar je het eerder nee, dat had. Gaat nog wel een tijdje duren. Maar dat zou en ik denk dat Peter heeft natuurlijk Peter is een realpolitieker. Die zal wel gelijk hebben dat niet gaat werken. Jouw droom heb ik er even. Maar waarom? Prikt. Ik denk dat het helemaal niet zo'n achterlijk idee zou zijn. Als je hier echt uit wil komen. Alleen, ja, dat willen ze natuurlijk niet. Nee, weet je, maar wat ik wel echt moet zeggen uit de grond van mijn hart. Dit is echt een tragische vertoning. En het lijkt helemaal nergens op. En ik merk dat inmiddels in de wandelgangen, zelfs bij de spelers in Den Haag, ook begint door te dringen. Die beginnen zich toch te schamen. Dus wie weet dat nog tot een oplossing Het leidt. Gaat erom wie gaat er verliezen. Rutte of Kaag. Eén van de twee. En dit was de enige oplossing om ze allebei te laten verliezen. Dus er toch een beetje winnen. We gaan het volgende week zien. Dank voor nu. Francisco van Jolen, hoofdredacteur van Joop.nl. En Peter K., politiek duider van BNNVARA. Volg ons op Twitter. @denieuwsbv. De Paralympische Spelen zijn exact 1 dag oud. En Nederland heeft de eerste gouden medaille al op zak. En zojuist kwam daar zilver bij voor Chantal Zijderveld op de 50 meter vrije slag. Elke dag spreken wij een sporter die in actie komt in Tokio. En vandaag is dat dressuurruiter Rikst van der Horst. Goedemiddag, Rikst. Goedemiddag. Ja, je bent vijfvoudig wereldkampioen en je won tijdens de Spelen in Rio 2 keer brons en 1 keer zilver. Wat een medailles. Ben jij in Tokio alleen tevreden met goud? Eigenlijk is dat wel het doel waar we voor gaan, inderdaad. Ja, nou, heel goed. Goede insteek als ik altijd voor de winst ga. Hey, ik las dat de paarden pas een paar dagen geleden terug zijn gekomen in Tokio. Jouw paard Finsley ook, hè? Misschien een gekke vraag. Hebben paarden nou ook last van een jetlag? Nou, in principe hebben paarden niet echt last van een jetlag. Omdat zij meerdere keren per dag rusten eigenlijk. En dat doen ze altijd. Dus het is natuurlijk wel even wennen aan het klimaat en aan de snelle donkere tijden, zeg maar. Het is hier sneller donker. Mm. En natuurlijk een stuk warmer. Dus dat is wel even omschakelen. Mm. Hoe bijzonder is jouw paard, Finsley, eigenlijk voor jou? Ja, het is heel bijzonder om hier nu met haar te zijn. Ik ben nu sinds begin 2018 een combinatie. En eigenlijk is het meteen vanaf het begin super goed gegaan. En dan is het nu wel de kroon op het werk om hier te rijden. En we hopen het natuurlijk zo goed mogelijk te gaan doen. Ja, je vindt het bijzonder om met haar daar te zijn. En wat betekent zij voor jou? Het geeft mij een beetje de mogelijkheid om mijn beperking te vergeten. En samen kunnen we gewoon heel mooi één worden, zeg maar. Klinkt misschien een beetje cliché. Nee, ik kan me daar wel eens bij voorstellen, ja. Ja, we hebben gewoon een hele goede band en we vertrouwen elkaar 100%. Dus dat is altijd wel heel erg mooi, dat je dat met een paard kunt opbouwen. Ja. Over 2 dagen kom jij voor het eerst in actie. Je doet mee aan dressuur. Dressuur is rijden op muziek, zeg ik eventjes zo simpel. Hè? Eigenlijk is het gewoon dansen met je paard. Of ben ik nou heel erg onbeleefd als ik het zo beschrijf? Nou, zo zou je het wel kunnen noemen natuurlijk. Zo ziet het er voor een leek ook wel uit. En we doen 2 van de 3 proeven op muziek. Ja. En we hebben dan 1 teamtest. En die rijden we dan op muziek. En daar is de muziek eigenlijk niet echt een onderdeel van de proef, maar meer een achtergrondmuziekje. En de andere is de finale, de kuur op muziek. En daar heb je zelf echt een zelfgecomponeerde kuur. En kun je gewoon alles maken zoals je het zelf wil. Dus dat is eigenlijk altijd wel een speciale een speciaal onderdeel voor mij. Ja, en met muziek. En we hebben nu het toch over muziek hebben. We hebben jou ook gevraagd naar een nummer wat we voor jou kunnen draaien. Wat heb je gekozen en waarom? Ik heb Katy Perry gekozen met Rise. Mm-hmm. Eigenlijk een heel inspirerend nummer van samenkomen en overwinnen en boven jezelf uitstijgen. En dat is eigenlijk wat we hier ook proberen te doen. En dat was natuurlijk ook de Amerikaanse song tijdens Rio. Dus ik dacht dat wel heel toepasselijk. Heel toepasselijk, inderdaad. Deze van de Horse, we gaan hem gewoon draaien. Katy Perry met Rise. Veel succes. Dankjewel. I won't just survive. Oh, you will see me thrive. Can write my story. I'm beyond the archetype. I won't just conform. No matter how you shake my core, 'cause my roots, they run deep. Oh, oh yeah, so little faith. Katy Perry hoor je op naar goud voor Rikst van der Horst en haar paard Finsley. En we gaan iets anders doen op dit moment, hè? NPO Radio 1. Het nieuws. De kans is er niet groter op geworden dat de ChristenUnie meedoet aan een nieuw kabinet. Partijleider Segers zei dat na een gesprek met informateur Hamer. Segers noemt een minderheidskabinet een goede optie. De inspectierapport over de reformatorische Gomare scholengemeenschap in Gorkum wordt nog niet openbaar. De rechter doet op 7 september uitspraak in een kort geding dat de school had aangespannen. Oud-leerlingen klaagden over het homobeleid van het Gomares. De 6 mannen die terechtstaan voor de gewelddadige overval in mei in Amsterdam-Noord ontkennen dat ze gericht op de politie hebben geschoten. De overval eindigde na een wilde achtervolging in de weilanden van Broek in Waterland. En 23-voudig Grand Slam-kampioene Serena Williams heeft zich afgemeld voor de US Open. Ze is geblesseerd aan haar hamstring. Williams won dat tennistoernooi 6 keer. En dan voor het verkeer naar de ANWB, Dennis Mooij. Op de Afsluitdijk de A7 richting Friesland. Door werkzaamheden nu een kwartier vertraging. En door opruimwerk op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem heb je 10 minuten extra nodig tussen Hoenderloo en knooppunt Waterberg. De rechterrijstrook is daar dicht. De Nieuws BV. Fred Ros, Tony de G en Nabil B. Alle drie kroongetuigen. En alle drie worden ze bijgestaan door de kroongetuigenadvocaat van Nederland, Onno de Jong. Tijd om hem eens wat beter te leren kennen. En hij zit hier bij mij in de studio. Goedemiddag, Onno de Jong. Ja, goedemiddag. Voordat we je inderdaad beter gaan leren kennen, even iets anders. Hè. Het is nu iets meer dan een maand geleden. Het lijkt zo snel te zijn gegaan, hè, Peter R. de Vries. Ja. Hoe gaat het nu met je? Weet je, Natasja, ik ben opgehouden om te zeggen goed. Want het is een bizarre tijd. Er zijn 3 moorden gepleegd op mensen, allemaal gerelateerd aan de kroongetuigen. De laatste, Peter R. de Vries, die heel dicht bij Peter Schout en bij Peter en bij mij stond. Mm-hmm. We werkten heel nauw samen en Het is een verschrikkelijke tijd geweest en nog steeds. Maar we moeten door en we moeten op zoek naar nieuw evenwicht. Want hij heeft natuurlijk wel een enorme leegte en onbalans achtergelaten. Mm-hmm. En je zegt, ja, we moeten door. Gisteren heb je samen met je collega Peter Schouten heb je gesprekken gehad met Grappenhaus. Ja. Wat hebben jullie besproken? Wij hadden gepleit bij Grappenhaus voor het instellen van een onafhankelijk onderzoek naar de beveiliging rondom Peter R. de Vries. En daarbij ook te betrekken de moorden op de boer van de kroongetuigen en de advocaat van de kroongetuigen, Dirk Pierssen. Mm. En Grappenhaus heeft toen voorgesteld om dat te doen via een commissie, de commissie Joustra. En wij hadden daar bezwaren tegen, we hadden daar principiële bezwaren tegen, omdat wij vonden dat die commissie niet onafhankelijk onderzoek kon doen vanwege het feit dat meneer Joustra destijds voorzitter is geweest van de NCTB, de voorloper van de NCTV, en een van de commissieleden, de heer Van Wijk, zou zijn oud-procureur-generaal van het OM. Terwijl het nou juist die twee organisaties zijn die wellicht onderwerp van onderzoek in dat onafhankelijke onderzoek zouden zijn. En dan moet je dat niet laten doen door mensen die heel dicht bij die organisatie staan. Mm. En naar wij hebben begrepen, heeft ook de familie van Peter R., de nabestaanden, datzelfde standpunt gehuldigd in de gesprekken met de minister. En heeft de minister besloten, en dat heeft hij ons gisteren meegedeeld, om dat onderzoek in handen te geven van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. En ben je tevreden? Ja, daar zijn we tevreden mee. Dat is een orgaan wat in het verleden al bewezen heeft hele complexe onderzoeken heel grondig te kunnen doen. En zij doen dat los van de overheid. En wij vinden, wij ervaren dat als de beste garantie voor een onafhankelijk onderzoek. Ja. En daar gaat het om. Wat is nou het allerbelangrijkste waar jij antwoord op wil hebben? Nou, het allerbelangrijkste waar wij antwoord op willen hebben is welke informatie er op welke plek en bij wie aanwezig was op een bepaald moment en wat er vervolgens mee gedaan is. Kun je daar iets concreter in zeggen? Ja, kijk, ik geef je het voorbeeld. Misschien heb je het artikel van de Spiegel gelezen of van de NRC, waarin stond dat er bijvoorbeeld 8 dagen voor de fatale aanslag op Peter R. Mm-hmm. dat een melding was van een getuige aan de beveiligers van RTL en aan die dat wellicht aan de politie hebben doorgegeven, dat er geconstateerd zou zijn dat Peter R. gevolgd werd. Mm-hmm. Nou, dat is nou zo'n voorbeeld waarvan wij zeggen, waar is die informatie terechtgekomen? Wat is er vervolgens mee gedaan? Dus wil je een soort van tijdlijn hebben qua informatie? Ja, ook dat. En wij zien als je in groter verband kijkt naar de 3 moorden die er gepleegd zijn, de broer, de advocaat en Peter R., dan zie je dat daar steeds 2 organisaties een belangrijke rol in spelen. De NCTV en het OM. En je ziet ook een soort vanzelfde patroon van falen of negeren van informatie bij die twee organisaties. En dan met name bij het OM. En je moet dus dat in het geheel bekijken. Ja. Om daar lering uit te kunnen trekken. Om te zorgen dat het nooit meer gebeurt. Is het echt... alle feiten ja. Die daarmee... verband houden moeten boven water komen. En je zegt om daar lering uit te trekken. Is het alleen om lering daaruit te trekken? Of wil je nog meer met deze informatie doen? Nou, ja, natuurlijk moet je de lering uittrekken. Maar ik vind ook dat je de mensen die daarvoor verantwoordelijk zijn... en als je constateert dat er hele grote fouten zijn gemaakt... door bepaalde mensen op bepaalde plekken... dan zijn die mensen misschien niet geschikt voor hun functie... en dan moeten ze ergens anders naartoe. Dus er moeten ook consequenties aan verbonden worden. Ja, dat vind ik wel. Ja. Maar dat is niet waar het in dit onderzoek om gaat. Hè. Het onderzoek is sec een onderzoek naar de feiten. Van wat is er nou gebeurd? Hoe kon het gebeuren dat er... in zo'n korte tijd 3 mensen gerelateerd aan de kroongetuigen... vermoord konden worden. Mm-hmm. Op die vraag moeten we antwoord hebben. Ja. En wat daar vervolgens mee gebeurt... dat is aan de organisatie zelf natuurlijk. Maar ik vind persoonlijk dat als je constateert dat mensen fouten hebben gemaakt... dat ze daarop moeten worden aangesproken. Want anders leren we niks en anders... schieten we er niets mee op. Ja, oké, lering trekken, mensen daarop aanspreken... en consequenties aan verbinden. Maar moet die niet de hele organisatie op de schop? De manier waarop we dit allemaal hebben georganiseerd? Ja, je zult als overheid... Sorry hoor. Neem lekker een slokje water, als je wil. Ja, dat is wel fijn. Je zult je als overheid moeten realiseren... dat als je kroongetuigen wil gaan blijven inzetten... als middel in de criminaliteitsbestrijding... dat je er dan voor zult moeten zorgen dat je in ieder geval... je wettelijke instrumentarium op orde hebt. Hè? Mm-hmm. Dus je zult bijvoorbeeld moeten nadenken over... wat kun je kroongetuigen nou bieden? Hoe kun je dat? Nu is het zo dat ze maximaal de helft van hun straf... kwijtgescholden kunnen krijgen, laat ik het zomaar even simpel zeggen. Nou, dat betekent dus dat als je bijvoorbeeld... een hele kleine vis hebt in een grote criminele organisatie... die over heel veel informatie beschikt, die kleine vis. Mm-hmm. Als je daarmee een grote vis wil vangen... dan zul je hem wat moeten bieden. Ja, als die kleine vis dan maar een hele kleine rol heeft gespeeld... en bijvoorbeeld maar 1,5 jaar of 2 jaar of 3 jaar gevangenisstraf... Mm-hmm. zou kunnen krijgen, dan zou ik hem als advocaat nooit aanraden... of adviseren om nu kroongetuige te worden. Want de tegenprestatie is gewoon te gering. Mm. Dus daar ga je niet al dat risico voor lopen. Dus zou je moeten denken over... wat voor tegenprestaties zou je nou nog meer kunnen geven aan zo'n kroongetuige? Bijvoorbeeld immuniteit. Hè, van dat je zegt, van, nou oké, in ruil voor jouw verklaringen... gaan we jou helemaal niet vervolgen. Maar zeg je nu eigenlijk dat die tegenprestatie voor bijvoorbeeld Nabil B. te laag ligt? Nee, dat zeg ik niet. Want als het gaat om... mensen die een aanzienlijke gevangenisstraf te verwachten hebben... Mm-hmm. bijvoorbeeld 20 jaar, 30 jaar... Ja, die kunnen maximaal de helft kwijtgescholden krijgen. Dus dan heb je toch over 15 jaar. Mm-hmm. Kijk, dat is natuurlijk een forse tegenprestatie. Maar je zou als overheid, als openbaar ministerie... die zouden meer mogelijkheden moeten krijgen om te dealen met kroongetuigen. Ook in de financiële sfeer. Mm-hmm. Nou, dat is nu allemaal niet mogelijk. Maar dat is één aspect. Hè? Okay. Een tweede aspect is dat je als overheid zult moeten realiseren... dat dit soort processen natuurlijk heel gevaarlijk kunnen zijn. Dat zien we. Vanwege de mensen die er allemaal bij betrokken zijn. De advocaten. Precies. Je hebt ook enorm veel beveiliging. Ja. Ah. Ja. Nou, kijk, en dan zul je dus een soort van integraal veiligheidsplan... klaar moeten hebben liggen, zodat je... als er zich een nieuwe kroongetuige voordoet... of als het OM kenbaar maakt met een nieuwe kroongetuige zetel willen gaan... dat je dan meteen dat plan uit de kast kunt trekken... en dat je zorgt dat alle deelnemers aan het proces... dus de officieren, de rechters, de advocaten, de verdachten... maar ook vooral de kroongetuigen en zijn familie... dat die allemaal veilig zijn. Mm-hmm. En ik heb het idee dat in Nederland op dit moment... daar nog te veel... een ad hoc beleid op wordt gevoerd. De minister is er nu wel mee bezig. Er zijn wel wat zaken opgestart. Maar het is nog steeds niet voldoende. Nee. Want anders zou Peter R. nog leven. Het is eigenlijk, als ik het nu ook allemaal hoor van jou, een hele ingewikkelde zaak. Maar tegelijkertijd lijken de oplossingen voor onze ogen te liggen. Ja. Waarom is dit niet eerder? Is het echt omdat we nu pas inzien door dit soort moordaanslagen dat er nood aan de man is? Ja, ik heb altijd het gevoel dat het in Nederland toch een beetje dat we er een beetje achteraan lopen. Achter de feiten aanlopen en dat we in Nederland altijd denken... weet je, we zijn zo'n aardig land, we zijn zo'n lief land. Hier gebeurt dat niet. We zijn vooral naïef, volgens mij, als ik het zo hoor. We zijn vooral naïef, als ik het zo hoor. Totaal naïef. Ja. Want ik zou op dit moment in Europa geen ander land weten... waar dit gebeurt, hoor. Waar journalisten en advocaten worden vermoord. En gewoon familieleden van de kroongetuigen worden vermoord. Mm. Ik zou niet weten in welk ander land dit op dit moment... met deze intensiteit gebeurt. Alleen in Nederland. Hoe hou jij je op dit moment staande? Het is best een heftige periode. Ja, ik kan daar niet al te veel over zeggen. Het is een hele bizarre periode. En het enige wat ik daarover kan zeggen is dat ik al bijna 2 jaar behoorlijk zwaar in de beveiliging zit. En dat niet minder is geworden. Dus na de moord op Peter R. is dat... nog allemaal wat strakker aangetrokken. Maar hoe hou je daarin staande? Ja, weet je, ik heb weinig keuze. Ik kan niet achterover vallen en zeggen... Hey, stop ermee, ik doe niks meer. Dat gaat gewoon niet, het zit niet in me. En ik wil blijven werken, ik wil mijn werk kunnen blijven doen. En ja, we proberen ons staande te houden. We houden ons staande door zoveel mogelijk gewoon ons leven te leiden. En ook de leuke dingen te doen. Wat zijn leuke dingen voor jou? Leuke dingen zijn lekker uit eten gaan. Af en toe eens even een reisje maken. Nou ja, dat kon even niet door COVID. Precies. En muziek, want ik zie je t-shirt, de Stones. Ja, ik ben een enorme Stones-fan. Ja. En ik was... vreselijk geschokt door het overlijden van Charlie Watts. En ik denk van, nou, ik doe vandaag even een Stones shirt aan. Ja. Ik heb ze heel vaak gezien. En daar ben ik dankbaar voor. Want het is een heel groot deel van mijn leven. Heeft heel veel betekenis voor mij. Als we tijd over hebben, gaan we een nummer van de Stones gaan. Zullen we dat afspreken? Ja, dat is goed. Oké, want dan moeten we wel door naar het volgende onderdeel. Ik heb je nu, we hebben je nu leren kennen als een man die integriteit hoog in het vaandel heeft. Als advocaat ook. Ik wil je graag leren kennen en ik denk de luisteraars ook als mens. Dus daarom heb ik deze bingo-molen meegenomen. Ja, ja, ja. Er zitten 30 vragen in. En ik hoop daaruit te krijgen de informatie over hoe jij je hebt ontwikkeld... Okay. Tot een gedreven advocaat. Nou, het is heel simpel. Draai aan die molen, er zitten nummers in. En die nummers zijn weer verbonden aan vragen. En als ik stop, dan valt er één uit. Nee, hè? Je moet de andere kant op draaien, Onno. Okay. Toch? Ja, daar is hij. Ja. Welk nummer heb je? 25. Even kijken welk nummer, welke vraag daarbij wordt. Onno, als je vooraf had geweten hoe het zou zijn om kroongetuigen bij te staan... en wat er allemaal bij komt kijken, had je dan dezelfde keuze gemaakt? Dat is een hele moeilijke vraag. Kan ik hem niet beantwoorden, want ik had al die informatie niet natuurlijk toen ik begon. Met maar stel, je had al die informatie. Ja, nou, ik denk dat het antwoord dan wellicht toch ja zou zijn geweest. Oh ja, joh? Ja. Waarom? Ja, omdat, dat zei ik zo even wel, ik ben nou eenmaal niet iemand die zich omdraait op het moment dat het moeilijk wordt. Dus in 2012, toen ik begon met kroongetuigen, want de kroongetuigenpassage was mijn eerste kroongetuige. Als ze toen tegen mij hadden gezegd, ja, maar misschien zit je over 5 jaar wel in de beveiliging. Dan had ik gezegd, nou ja, weet je, dat zien we dan wel. Dat zijn allemaal, je ziet nu al beren op de weg die er misschien nog niet zijn... maar dat zijn allemaal hobbels die we dan zullen moeten overwinnen. Ja, maar je zit er niet alleen in, hè? Je zit er samen met je vrouw in. Ja, nou ja, ja. Kijk, ik kan daar niet al te veel over zeggen... maar je hebt natuurlijk altijd rekening te houden met je naaste. Mm-hmm. Maar in het begin... bespreek je dat soort dingen wel even samen of voor zover dat kan, want je hebt ook je beroepsgeheim natuurlijk. Mm-hmm. Maar het was allemaal niet zo heftig toen. In 2012. Passage, ja, weet je. Pas gaandeweg dat proces begon ik de weerstand te merken. De weerstand bij de andere verdachten. De weerstand bij sommige collega's. Maar dat heeft me er niet van weerhouden om daar gewoon mee door te gaan. En je zit dan ook in een bepaald ritme, weet je. Er komen andere cliënten bij je, mensen bellen je. Dus je draait je dan ook niet zo makkelijk meer om. Je kunt niet meer terug. Nee, last. Nee. Last. Kom, we gaan naar de volgende vraag. Maar dan moet jij wel even aan de ik ga draaien, vragen. Ja. Het komt eruit. Het is B8. Hé? Dat is gewoon 8, toch? Ja, ja, dat is gewoon 8. Ja. We gaan gewoon voor 8. En hier staat geen letter op. Oh ja, oh zo. Ja, ja. Ja, nee, okay. Dat is, nou, nummer 8 dan. Even kijken wat er. Oh, als je morgen wakker zou worden en je was een goede eigenschap of talentrijker. Onno de Jong, wat zou dat dan zijn? dat ik vreselijk goed kon gitaar spelen. Ja? En dan een Rolling Stone. Nee, dat maakt me dan niet zoveel uit. Maar ik hou heel erg van gitaar spelen. En als ik nou morgenochtend wakker werd en ik zou dat ineens verschrikkelijk goed kunnen, dan zou ik heel blij van worden. Ja, man. Ja, ik luister altijd naar Jimi Hendrix gitaarpartijen. Ja. Word je daar ook dan heel vrolijk van? Daar word ik ook heel vrolijk van. Ja. Ja. Kom, we gaan door. Ik ga weer door. Wacht even hoor. 13. Nummer 13. Ja. Ik dacht, wat is je ergste herinnering? De ergste herinnering? Ja. Nou. Ja. Dat vind ik heel moeilijk. Omdat het er zoveel zijn? Of? Nee, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb heel veel moeite nu met de dood van met de moord op Peter R. de Vries. Daar heb ik echt heel veel moeite mee. Dat vond ik vreselijk. Ik zou niet iets weten waarvan ik nu zou kunnen zeggen. Dat is het allerergste wat me ooit is overkomen. Nee. Heb jij een hele onbezorgde jeugd gehad? Ik heb een redelijk onbezorgde jeugd gehad. Wel met twee oorlogsgetraumatiseerde ouders. Hm. Maar ik heb daar zelf nooit zoveel last van gehad, eerlijk gezegd. Ik weet me overal wel redelijk doorheen te slaan. Hij lijkt me echt zo'n coole kikker eigenlijk. Ja, dat valt wel mee. Ja? Waar word je dan erg geëmotioneerd van? Dierenleed. Ja, potverdorie, zeg je ook wat. Ja, nee, daar kan ik echt niet tegen. Ik kan er niet eens naar kijken, weet je dat? Dierenleed vind ik echt verschrikkelijk. En dan zie je zo'n. Ik zag gisteren weer een foto van een man. Van honden die achter een auto werden aangesleept. Ach, ik vond het echt zo verschrikkelijk. Ik zal ook nooit een dierenmishandelaar bijstaan of zo. Ik heb er gewoon geen zin in. Nee, snap ik. Volgende. Door. Ja, Getver, dierenleed. Nou. Oh, voelt hij op de grond? Heb je hem? Ik pak hem. 29. Als je één ding tegen je jongeren zelf zou mogen zeggen, wat zou dat dan zijn? Ga niet de advocatuur in. Echt waar? Ja. Ja, nee. Ik wilde vroeger ook heel graag. Ik wilde graag diergeneeskunde studeren. Maar ik ben een complete alfa. Dus ik slecht in scheikunde, slecht in biologie. Dus het lukte me niet. Dus op een gegeven moment ben ik recht gaan studeren. Ik ben ook nog 5 jaar toneelspeler geweest. Ja, en toen ben Heb jij op de planken gestaan? Ja, te weinig talent. Dus daar ben ik mee gestopt. En ik kan iets niet half doen, weet je wel. Ik moet echt tot het gaatje gaan. Want anders dan voel ik me er niet prettig bij. Dus toen ben ik rechten gaan studeren. Maar ja, weet je, dan ben ik dus nu terechtgekomen waar ik terechtgekomen ben. Nou, is dat op zich niet heel erg slecht. Nee. Maar als ik het iets makkelijker zou kunnen maken voor mezelf, dan zou ik daar wel naartoe proberen te werken. Ja. Dan was je misschien toch dierenarts geworden. Dan was ik toch dierenarts geworden. Ja. Dierenarts. En dan in Afrika of zo, weet je wel. Ja? Dat je die Met die leeuwen en zo. En die, mooie olifanten. Geweldig. Ja. Geweldig. Ja. Je weet het nooit. Misschien ooit. Ja, carrière, ja, nou. Never know. Zullen we nog één draaitje doen? Ja, redden we dat? Ja, vast wel. Oké, komt-ie. Misschien doen we er wel twee. Oh. Oh, er komen er twee. Er komen er ook meteen twee. De eerste. Ja. Zeven. Nummer zeven. Oh, ik moet ook wel opletten, hoor. Als je iets kon veranderen aan de manier waarop je bent opgevoed, wat zou dat zijn? Misschien meer openheid en meer knuffelen. Mijn ouders waren niet allebei erg knuffelig en zo. Mm. En daardoor ben ik ook niet zo knuffelig geworden. Ik zou wel willen dat ik dat mee had gekregen van huis uit. Bedoel je dan dat je ouders een arm om je heen legden? Ja, dat deden ze eigenlijk nooit. Nee. En daardoor ben ik ook zelf, kom ik soms wat afstandelijk over, of hoor ik dat van mensen, terwijl ik helemaal niet zo ben. Want ik ben best wel een emotioneel mens. Alleen, ik zal niet zo makkelijk bijvoorbeeld mijn arm om iemand heen slaan of iemand knuffelen. Terwijl ik juist wel graag had gewild dat ik ook zo was. Ja. Weet je mis wel? Je het soms wel? Ja, soms mis ik dat wel. Ja. Ja. En ja. Dat knuffelen, ik heb het bijvoorbeeld van mijn partner geleerd. Ja? Ja. Leer jij dat niet van je vrouw? Ja, jawel, maar dat is toch anders dan bijvoorbeeld met je kind of met een vriend of vriendin of ja, ik snap wat iemand je bedoelt. Die verdriet heeft. Ja, ja, is toch anders. Ja. Ja. Je hebt er nog eentje liggen. Oh ja. Dus ik denk, die pak ik even mee, hoor. Pak hem, ja. Ja. 24. Even kijken. Zijn er zaken die je principieel niet wil doen als advocaat? Ja, dierenmishandeling. Die dieren, ja. Punt. En verder niet? Ja. Nee. Nou, nog eentje dan, Onno. Ja, ik kan er geen genoeg van krijgen. Ja, ik leer je iedere keer weer meer kennen en ik vind het leuk. Wacht, daar is die. 19. Even kijken. Als je vanavond... het is een beetje een nare vraag. Als je vanavond zou sterven, zonder kans om met wie dan ook te communiceren, waarvan zou je dan het meeste spijt hebben dat je het niemand hebt verteld? Dat ik misschien niet genoeg tegen mensen heb gezegd om me heen dat ik van ze hou. Misschien niet genoeg tegen je vrouw gezegd, niet genoeg tegen je kinderen gezegd. Ik denk dat het allerergste is. Dat je ineens weg bent. En dat andere mensen dat niet met jou hebben kunnen afsluiten. Hm. Jij weet het dan zelf niet meer, want jij bent dood. Maar als ik dan vanuit de hemel naar beneden zou kijken, of vanuit de hel naar boven, dat weet ik natuurlijk nog niet. Nee. Dan zou dat misschien het ding zijn waarvan ik denk, nou, daar heb ik dan spijt van. Ik hou van je, dat meer zeggen. Ja. Advocaat Onno de Jong, het was me waar genoegen. Dankjewel voor dit gesprek. Jij en de Stones-plaat wordt straks vast en zeker gedraaid met Blok en Twan. Ik ga het controleren. Heel goed. Tot morgen. Dag. BNN VARA. Tussen 6:30 en 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Een enorme prijsstijging op de woningmarkt alweer. Het ochtendnieuwsprogramma van de Nederlandse radio. Dat laat toch wel zien dat die oververhitting op de Nederlandse woningmarkt nog echt niet voorbij is. Met nieuws uit binnen- en buitenland. De Amerikaanse evacuatie uit Afghanistan ligt intussen flink op stoom. We're working as fast as we can to get people out. Sport. Gelijkspel, dat kan een keer gebeuren. Maar de manier waarop, dat moet Ajax toch wel echt aan het denken zetten. Vragen. Verwacht u dat dit een normaal schooljaar wordt? En doorvragen. Hebt u er een beetje zin in? Elke werkdag van 6:30 tot 9:30. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. De Nederlandse natuur loopt gevaar. Dan denk jij waarschijnlijk aan de Veluwe. Maar denk ook aan Den Haag. Want daar wordt op dit moment door onze politici over de toekomst van de natuur besloten. Maak natuur jouw zaak. Stuur een boodschap naar Den Haag op maaktoekomst.nl. Greenpeace and Friends. Na lang wachten is het voor velen eindelijk zover. Het sporten kan weer beginnen. En voor welke sport je ook gaat, Decathlon heeft ze allemaal. Sportstart bij Decathlon. Go try! Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste oude muziekfestival ter wereld, met concerten in de mooiste kerken van Utrecht. Van 27 augustus tot en met 5 september.